Ja, er steht. Na, ez most tényleg megérdemelné ez a kibaszott téma azt, hogy ma van témánk bőven, mert ez körülbelül az a szint lesz, már tartalmilag. Egy pár szót, nem olyan szoktunk ilyenekről beszélni, csak érintőlegesen. Szerintem egy pár szót beszélgessünk a kőgazdag fiatalokról. Jó, azért, mert engem a sárga irítség megesz. Én kúrnám az ilyen szilikon nőket, és elfogadnám azt az úszómedencét. Csak is kizárólag ez lehet az oka, hogy ellenérzéseim vannak a sorozattal. Kizárólag. Oké. Azért kezdeném azzal, hogy bármi belefogadom, hogy ezek nem valódi ízek. Tehát ez valami megírt szar. Te mondtad, hogy a trash reality, attól trash, hogy azt ráadásul még nem is eredeti, hanem megírják. Tudod, a szart először összefossák. És ez ilyen. Na, de most nem is az lenne a lényeg, hogy ez tulajdonképpen igazi, nem igazi. Jó, az is egy lényeges pont. Nem is az, hogy most szidalmazzuk, mert persze, hát nyilván, mert irigyek vagyunk. Hanem, hogy mi a picsa ennek a funkciója. Na, erre viszont állati kíváncsi vagyok. Hogy a Nemzeti Tévé, Mészáros Lőrinc tévéje a kettő? Mészáros Lőrinc tévéje az ott a nemzeti kultúrának mért része egy ilyen. Mit csinál ez a sorozat? Hát hergel, persze. Kata nem számolja a pénzt, ezért soha nem tudja, mennyit költött éppen. Bevallása szerint rajonga a plasztikázásért, szinte nincs olyan testrésze, amit nem szabatott még át. Egyenesen Dubajba vezet az útja, ha úgy látja, hogy valami nem tökéletes rajta. Egy 20 millió forintnál olcsóbb autó pedig olyan érzést kelt benne, mintha egy traktorban ülne. Ami egyébként egy hülye, mert 20 millkáért nem kap traktort. Csak úgy mellesleg. A 26 éves Alexandra 6 éves volt, amikor a szüleivel Magyarországra költözött. Fontosnak érzi, hogy a párja legalább vele egy szinten lévő sikeres gazdag férfi legyen. Azt vallja, hogy minél idősebb, annál jobb. Akár 80 éves férfival is szívesen együtt lenne. Hát ez annyira keresztény identitást tár fel, hogy ezt hallva Erdő Péter bíboros érsek azonnal a füstölőjéért nyúlna, ha ezt hallaná. És hívatná ördögűzőt a Vatikánból? PSG Ogli, aki a Paris Saint-Germain futballklubról kapta a nevét, ez is egy nagyon nemzeti, egy jó nemzeti példát állít a magyarok elé, PSG Ogli. Azt hittem Ogre. Úgy fogalmaz, végre meg tudom mutatni, hogyan élek. A napjaimat kondi, szoli, fodrász, vásárlás, étterembejárás és a bulik töltik ki. Utazni is szeretek, és mindig van hölgytársaságom. A lányok maguktól jelentkeznek, én pedig kiválasztom a legmegfelelőbbet, akinek állom mindenét, neki csak jönnie, és szórakoztatnia kell. Fiatal vagyok még a kötöttségekhez, fogalmaz PSG Ogli. Olyan kurva kíváncsi vagyok Bayer Zsoltnak a véleményére. Már megint, bazd. Bayer Zsoltnak. Van olyan, amiről nem ő jut eszedbe? De tudod, de akárhogy is, ő őrzi a nemzet tesztoszteron szintjét. Na, ez egy fontos funkció. Kíváncsi vagyok arra, hogy Bayer Zsolt mit gondol PSG Ogliról, mit gondol arról a szerkesztőről, amelyik képernyőre engedte, és mit gondol arról a tévétársaságról, meg annak a tulajdonosáról, amelyik ezt a mocsokságot hagyja. Tudod, nem lenne jobb a világ, ha az ilyenek meg se születtek volna, vagy ha ezt már elbasztuk, legalább meghalnának? De Bayer Zsoltnak kell föltenni ezeket a kérdéseket. Kurva kíváncsi vagyok arra, hogy milyen mélyen kellene Mészáros Lőrincet, meg a hozzá hasonlókat, akik ezt a mocskot hagyják megtörténni, beásni az Orgoványi erdő talajába. Hogy végleg megszabaduljon tőle a nemzet. Tudod, De Robi, mondhatok valamit? Kérlek, mondjad. Bennem fölmerült, tehát ez, amit a Robi is elolvasott, meg még ilyen cuccok, hogy ez annyira kristálytiszta, ideáltipikus, és ezért parodisztikus és karikaturisztikus képe az ostoba, ugyanakkor arrogáns, fennhéjázó, here, újgazda, kapitalista gecinek, amilyen nincs. Vagy ha van is, nem ez a... Tehát, hogy ezt... Ez lehet, hogy paródia. Tehát, hogy ilyen rejtett antikapitalista... Ja, persze. Na, tehát olyan, hogy csinálok, persze, persze. Csinálok én is egy valóságsót, és direkt kampós orrú, meg potrohos, meg csámpás kapitalistákat, akik kicsit még a Dagobert bácsira is hasonlítanak a Donald kacsából. Tudod, ilyen cilinderük van, bazd meg, meg ilyen lábszárvédők és zsebórájuk, és egyszerre fürdenek az aranyba, de közben meg fukarok is, és még a minimál bért se adják meg, tudod, és rimánkodó koldusokba rugdosnak bele, és fölgyújtják mondjuk szórakozásból a hajléktalant. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen valóságsó, ugye miről szólna ez a kapitalizmus, ezek a izék, nekem a szívemből szól, mert szerintem ez, és ilyenek, tudod, és aztán forradalom meg minden, oké, nem lehet, hogy ez érted, ez erről szól? Tehát, hogy megy most a NER sajtóba egy ilyen állantikapitalista beszédmód. Tudod, a nyerészkedő cégek, miattuk van az infláció, elviszik a extra profitot, stb. Bazd meg, ilyeneket mi is mondtunk annak idején a indi médiában, meg a csak mondjuk a Misszánkból. Ellentétben a jó kapitalistával, Mészárossal. Ja. Az a jó kapitalista, mert van a jó tőke, meg van a gonosz tőke. Ezt a nácik mondták. Van igen. Az árja tőke, meg a spekulatív tőke, meg a termelő tőke. Igen, igen, igen, így van. A financ tőke és a termelő tőke. Ja. Idézzük szellemünk képernyőjére Dulin Mettát, akinek esze ágában nincsen véka alá rejteni a megvetését az iránt, amit az Orbán Viktor rendszerint a munka világának nevez. Dulin Metta így fogalmaz. Nem szeretek és nem is akarok dolgozni. Élvezni szeretem az életet. Amint beköszönt a hideg, elrepülök valami melegebb éghajlatra. Édesanyámnál 24 évvel idősebb volt az apám, és nekem is az idősebb, tapasztaltabb férfiak jönnek be. Tetszik a duma, igaz? Az 50-es korosztálytól, felfelé nézelődöm, és elvárás, hogy gazdagabb legyen nálam. Ez már nem tetszik. Ez a Dulin Metta volt az, aki a reality-ben az éppen takarítónőt, aki épp porszívózott, és felborította Dulin Mettának a csizmáját, ezekkel a szavakkal baszta le. Ne boríts fel a csizmámat, mert szerintem többe került, mint a te fél éves fizetésed. Na, De mondhatta volna azt is, hogy szerintem többe került, mint a te életed. Nem? Mondhatta volna azt is, hogy többe került, mint te meg a családod akárkinek értek. Nem? Na, ezért, milyen visszafogott volt? Ezért gondoltam, figyelj, hogy ez egy ilyen kapitalista ellenes paródia. De ne, most ezt komolyan, vagy kérdezem, szerinted, mert erre nem reflektáltál. Kurvára nem az. Tuti? Kurvára nem az. Mert te mikor láttál kereskedelmi televízióban, akár a Viaszaton, akár az RTL-en, akár a TV2-n, reality-nek vagy trash reality-nek álcázott ilyen szórakoztató szatírát, aminek te ezt benézed? Mikor láttál? Mi az analógia, amire ezt most fölhúzod, ezt az élményt? Olyan paródia, mint... A csillag születik. ott voltak ilyen dumák valakitől. Kitől? Kitől? Hát nem is tudom. Az is meg volt véve. Az is a show-nak a része volt. Nehogy azt hitt, hogy kereskedelmi tévénézés közben okulni lehet meg, kulturálódni. Robi, erről az emberről szól a Black Mirror második része. A néger csávó, aki tényleg őszinte lázadásból az üvegcserepet a nyakához szorítja, tudod, és erre adnak neki egy műsort, és onnantól kész a lázadása. És díszdobozban tartja az üvegszilánkot, ja. Minden műsorban elővesz. Állati jó, bazd meg. És a Black Mirror kibaszott mély, kibaszott jó, de azt is gyártják. Hát igen. Meg. Szóval igen. Vágod? Igen. Meg az utolsó évadra az is elkurvult. Még csak az elején. Végül. Én végül. Később végül minden, kezdtem nézni. Mert végül minden puzsérnak megvan az ára. Kifizetik, aztán... Megvették, bazd meg. Szondi, akinek már 5 orplasztikája volt. Azt hittem orgazmusa. És 5 darab. Bevallása szerint mindenét megműtette már, legbüszkébb a szemére, ami az egyetlen természetes testrésze. Így volt az implantátumok iránti szenvedélyéről. A szilikon számomra olyan, mint az oxigén. Kell és igénylem. Milyen önfelett? Csabi, aki az autók szerelmese, így vallja meg a maga burzsóá felsőbbrendűségét. Nem mernek mellém állni a pirosnál, mert olyan gyors a verdám. Faszom, olyan gyors a verdája, hogy látszik a gyorsaság rajta, tudod? Látszik, tehát így látják az autót, és azt mondják, hogy bazd meg, nem merek beállni mellé, olyan gyors látványa van. Tudod, inkább mögé állok, nehogy legyorsuljon, hiszen nem közlekedni akarok, hát én is csak legyorsulni valakit, de túl jó verda. Hát az átlag magyar ilyen, így áll hozzá, nem is mer beállni. Nem mernek beállni mellém. Tudod, mi lehet a véleménye vajon? Direkt nem a Bajer Zsoltot mondom, hanem a Gajdics Ottót, meg a Bencsik Andrást. Mi lehet ezeknek a milyen nemzeti érzelmű hazafiaknak a véleménye erről a kivagyi, rothadék pénzes proliságról, erről a társadalmat fölbomlasztó mocsadék veretésről? Ráadásul ezek ilyen kozmopolitának is néznek ki. Ja, hát vagy, azok vagy is. Lehet, hogy van... Ahogy egy kicsit hűvösebb lesz az idő, a hazájuk már szart se ér, már repülnek Dubajba, bazd meg. Tudod? Na most, itt tényleg az a kérdés, hogy akinek fölhorgad az igazságérzete ezen, az tényleg Samueli Tibor örököse? Persze. Tényleg Kun Béla örököse? Igen. Tényleg vörös terrort akar? Igen. Mert ez a narratíva, hogy akinek ez nem tetszik, hogy akinek ez nem felel meg, az nyilván vörös terrort akar. Na most nekem van egy elméletem erre vonatkozóan. Szerintem ez nem szatíra. Meg nem gúnyolódnak magukon meg az új burzsóázián. Hanem azt tesztelik, hogy meddig mehetnek el. Ez máshogy nem áll össze. Ez máshogy nem értelmes. Ez a Nemzet Bulvár Televíziója. Ugye milyen jól hangzik, ízlelgessük egy kicsit. A Nemzet Bulvár Televíziója. A Nemzeti Bulvár otthona. Mészáros Lőrincnek, Orbán Viktor személyes malacperseinek a tévéje. Pont ebben a tévében, pont akkor, amikor a magyar társadalom a unortodox gazdaságpolitika csődje nyomán olyan súlyos krízissel szembesül, megélhetési nehézségekkel szembesül, mint Orbán Viktor 2010-es országfoglalása óta soha. Most, amikor rohamosan egyre fokozódnak a magyar társadalom szociális megélhetési gondjai, kell belemászni az arcukba ezzel? Ugyan mi másért csinálják, hanem azért, mert azt nyomozzák, hogy maradt-e a jobbágy társadalomban még bármilyen képesség az ellenállásra, az igazságérzet felhorgadására, az elemi igazságtalanságra adott reakcióra. Van-e bennük képesség egyáltalán felháborodásra? Mert tudod, most még biztonságos távolságban van a következő országgyűlési választás, még 3,5 év. A következő önkormányzati választás és EP választás még 1 év. Ha a magyar társadalomnak van képessége arra... 3,5 évet mondtál, 2024-ben van a választás. 26-ban lesz a következő országgyűlési választás. Igen. Akkor mi a fasz lesz 24-ben? Az önkormányzati és az EP választás. Igen. Bocs, nem vagyok szavazó, nem tudom. Ja. Igen. Szóval, az van, hogy most még biztonságos távolságban van az igazi téttel bíró országgyűlési választás. De még 1 éves távolságban van az EP és önkormányzati választás is. Ha van a magyar társadalomban képesség a felháborodásra, a lázongásra, az ellenállásra, akkor az most derüljön ki, mert most még korrigálható a kommunikáció, akár a politika. Ne 1 év múlva, és főleg ne 3,5 év múlva derüljön ki. Ha viszont nincsen képesség bennük erre, hanem ez egy megtört, tényleges jobbágy társadalom, amelyiknek nincs miért tartani a felháborodásától, mert engedelmes jobbágya az urainak, akkor meg kurva nagy kár lenne lemondani a luxus önfelett élvezetéről és demonstrálásáról a szarházi jobbágyoknak a kedvét keresve. Hát akkor ez derüljön ki most, itt és most, és hidd el, hogy mérik. Hidd el, hogy mérik, hogy mit szól a kisember ehhez a mocsokhoz, ami itt zajlik. Egyébként, hogyha tudod, régen a kommunistáknál volt egy ilyen fogalom, amit aztán a tömeggyilkosságokkal, meg a koncepciós perekkel lejárattak, hogy a nép ellensége. Na most ez a fogalom, hogy a nép ellensége, ez most úgy kezd tényleg a maga klasszikus, a klasszikus formájába előjönni, tudod? Figyelj, a tanár tüntetésen valakik elszórtak ilyen antikapitalista komcsi röplapot. Állítólag trockisták. Szerintem vannak 5-en biztos, de az is lehet, hogy ennél jóval veszélyesebbek, mert még 10 is lehetnek. Ilyen kígyóválú bölcsészek valami rombkocsma mélyén. És elszórtak bazd meg ilyen tanár tüntetésekkel röplapokat. Persze azt is el tudom képzelni, hogy ez a trockista röplap, ez úgy nagyon jól jött a tanár tüntetésekre, és talán nem is trockisták szórták el, tudod, még ezt is el tudom képzelni. Rossz indulatú geci vagyok. De Trombi barátunk, akiben egy icipicit azért van ilyesmi, mint a kőgazdag fiatalokba. Jaj, csak egy hangyányi. Egy picit van nem. benne. Csak ő művelt ebbe egy fokkal, meg könyveket olvasott, ezek meg nem. És ő már rögtön, érted, már videoblogolta, hogy hát el se hittem, hogy ilyen Magyarországon. Hogy ilyet valaki leír, hogy döntsük meg a tőkés rendet. Hát ez borza, vörös terror, bazd meg! Elszórtak 3 darab röplapot, hát Samueliék jönnek, csak a kőgazdag fiatalok védik meg a magyar hazát, a plasztikával, bazd meg, meg a Verdával, meg a benzinre költök 1 milliót, írtam is, bazd meg, hogy ez még lófasz. Miért nem mondja azt, hogy ennyit nem tud autózni? Hát arra azért a benzinér meg kár. Azt föl lehetne hasznosan... azt lehetne hasznosítani. Például beleönti egy élővízbe. Mondjuk a Velencei tóba. Vagy az ivóvízbe. Hát kárba ne vesse már csak a drága benzin. Csak úgy szórakozásból. Hát miért ne? Érted? Egyébként a csaj is mondja, hogy 20 milka. Én egyébként keveslem lófaszt, én 50-et mondtam volna helyébe. És akinek nincs Lamborghini-e, az nem ember. És figyelj, egy olyan közlekedési szabályt ki is posztoltam, hogy az ilyen kocsiknak elsőbségadás kötelező. Mint a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, de az ilyen kocsiknak a rendőrök, mentők, tűzoltók is elsőbséget kellene, hogy adjanak. Érted? Hiszen különbek. Hát persze. Hát ők a társadalom krémje. De egyébként most mi lesz velünk egy olyan társadalomban, ahol nincsenek meg azok az osztályok, és az osztályok között nincsenek meg azok a... A maga természetes hierarchia. Így van, erős... meg a tisztelet, ami fenntartja van, ezt a hierarchiát. Erősebb kutya visel Rolexet. Vágod? Na, a másik, meg írják nekem, amikor itt hőzöngtem a kőgazdag fiatalokon, hát inkább viccelődtem, a Puzsér az, aki hőzöng, és... Írják nekem, figyelsz, hogy fam, ha tudnád, hogy a német RTL-en meg ezeken milyen gusztustalan valóságsók mennek. Fúj! Csak Németországba ott nem három darab ilyen röpcédulát szórnak el az antikapitalisták, hanem május 1-én szétszedik bazd meg a félvárost. Tudod? Ahhoz, na a Samueli bazd meg, na ahhoz itt mit szólnának? Ezek a gecik. Gecik vagytok, igen, és utállak titeket, mint a szart. Bezony. Sajnálom. Ez buddhizmus volt. Zenkuan. Ezen megvilágosodtok. A kurva anyátokat. Ez még a Dopeman képzéséhez, mint egy ilyen kis csillagos lábjegyzetet hozzáfűzhetted. Ez már az MA dolgozata. BA-t végzett, várja a master szak. Mennyit ér a szabadságharcos gesztusokkal demonstrált rezsiharc, hogyha a kisembernek elég Mészáros Lőrinc tévécsatornájára kapcsolnia, és már is másodrendűnek érzi magát a saját hazájában? Honnan is vettem ezt a dumát, ezt a másodrendű a saját hazájában dumát? Istenem, de nem PSG Oglira találták ki ezt a dumát, ugye? Nem. De. Nem, meg nem Mettára és társaikra. De várjál, de ez a Metta, meg a Ogre, meg ezek most a szabadságharcukat vívják. Tehát ezzel, hogy megmutatják... A magántulajdonért, a tiédért is. Így van. A röpcédulás, a tanáros röpcédulások ellen. A Samuel is vörös terror, kígyóváló, de akasztani akaró bölcsész kommunista geci ellen. Érted? Mennyi? Zsidó. Nem, a NER-ben nincs. Jobban vannak az izraeli jobboldallal. Van zsidó, csak egy szűkebb, tehát hogy nem, a NER-nek is megvan az a fajta zsidó, amelyik zsidó az ártalmas és a kártékony és a Goebbelsi jelzőkkel illetendő zsidó, csak nem a teljes zsidóságot illeti, nem tartozik bele például az a 12 gyereket nemző haszid zsidó, akivel NER olyan kiválóan üzletel, és amelyik tiszteli a hagyományt, ahogyan a NER azt megkívánja. Tehát az a zsidó az nem tartozik ide. Vagy mondjuk nem tartozik ide, a nacionalista, izraeli, jobboldali Netanyahu, és a Netanyahuhoz tartozó likudista, szélsőjobbos zsidó sem tartozik ide, hanem a kávéházi irodalmi Spinoza kávéházas több nyelven beszélő emancipált ateista kumbéla utód. Igen. Az a régi értelemben vett zsidó, és az ma is lehet ugyanabban az értelemben zsidózni, hogy Goebbelsz. Egyébként figyelj, az Orbánék kerülik, és az az igazság, hogy akármilyen fura, a NER-nek köszönhető az antiszemitizmus visszaszorulása. Ezt nem is pontosan teljesen a visszaszorulása, hanem a jelentés módosulása, inkább igen. Így mondanám. Hiszen Soros is zsidó, a rossz értelemben. Ővele kapcsolatban meg nem érezzük ezt a puhulást. Érted? Ezt az új humánumot. De a jobb szélen szokták ezt a zsidót előszedni, a Fidesz így gondosan kerüli. Na mindegy. A Soros kapcsán, figyelj, akarok valamit kérdezni. Van Magyarországon ugyanakkor egy őszinte meggyőződéses, jó értelembe vett nacionalista, konzervatív, úgynevezett nemzeti társadalom. Gazdák, vagy olyan, mint a Lajos, vagy mit tudom, tudod, vannak ilyen emberek. Most ők, az ilyen csőgazdag fiatalok, meg tudod, meg a Tihany felét ott le dózeroló, lölő, komplett domboldalakat kisajátító. Ilyen új burzsoázia meg izé. Tehát ők hogy férnek ezzel össze? Soha nem fognak meghasonulni. Mert mindig be lesz tömve a szájuk a maszlaggal. Mert mindig a ott lesz trikolorban, meg az árpádsávokban kifejeződő homok bele lesz szórva a szemükbe, mert mindig ki lesznek vásárolva az identitásuknál fogva abból a vitorlából, ami ellenirányba hajtaná az országnak a hajóját, ha érted a képes beszédemet. Értem a képes beszédedet, de hogy... Soha. Ők is jól számolnak, mérik őket, hidd el, mérik őket. Ők is undorodnak ettől a... De igen, de amikor eljön az idő, eljön az alkalom, mégis megszavazzák. Innentől már Orbán Viktoréknak csak arra kell figyelniük, hogy ne legyen alternatíva. Ne legyen olyas valaki, aki hitelesen képviseli azt, amit ők elcsaltak. Aha. És akkor úgy is rájuk fognak szavazni. Most tudod, megkérdezheted azokat a... alanyokat, akikről ezt a mintát vesszük, hogy szavaztak legutóbb, és megkérdezheted majd 26 után is. Aha. És újra el fognak menni, és rá fognak szavazni, mert ez kicsit olyan, mint megkapják az identitásmaszlagot. Kicsit olyan, mint hogy a TGM hiába bírálta szarra az SZDSZ-t. Hiába antikapitalista, a holokausz sérültségénél fogva, választásról választásra újra belett zsarolva a Szoclip koalíció mögé, mint választó. Aha. Meg mint véleményformáló, és aha, mint tulajdonképpen az utolsó hétvégén mindig megtört a TGM aha egy kicsit, és elmondta, hogy azért a legkisebb rosszra mégiscsak le kell szavazni ezekre. Igen. Meg azért a kultúrában megy a triggerelése is azért ennek a hithűbb jobboldali társadalomnak, tudod? Tehát amikor mit tudom én, szórakoznak a nemzeti szimbólumokkal, vagy tudod, ezzel itt válkálnak azok is a sebbe. Ahogy a hortista, Lázár Ján, múltkor beszéltünk róla. Tudja, hogy nem hitű hortista, egy kicsit megvakargatjuk a sebet, te G-pontnak mondtad, te mazoista G-pontnak mondtad, és rögtön már már libbannak a libbantok, érted? Ja. Tehát erre a kérdésre, hogy mennyit ér a zsinóros mente, hogyha kilóg alóla a Gucci mintás pénzes proliság, erre az a válasz, hogy bármit megér a zsinóros mente, csak a kivágott képnek kell olyannak lennie, hogy a Gucci minta ne látszódjon. Hát jó, rá kell zoomolni a zsinóros mentére, és akkor ott lóghat alatta, tudod, a Gucci. És nem fog zavarni senkit, mert azt a metszetet kapja meg, amely metszet a hamis percepciót kelti benne. De az ilyen sorozatnál pont kilóg. Sőt, itt zsinóros mentere... De azért lóg ki, mert nem tudják mérni, ha nem lóg ki. Most ki kell, hogy lógjon, meg kell, hogy mutassák, és akkor rá tudnak mérni. És akkor képet kapnak arról, hogy mennyire lóghat ki a Gucci minta, vagy hogy egyáltalán baj-e, hogy kilóg a Gucci minta? Lehet, hogy azt fogják mérni, hogy le lehet venni a zsinóros mentét a picsába, maradhat a Gucci minta, mert ez is belefér. Valójában erre vágynak. Ja, szerintem is. Viszont ez azt jelenti, hogy a NER olyan tökéletes rendszer, annyira kristálytisztára csiszolt, annyira teljesen profi, hogy semmit nem lehet. Nincs alternatíva se jobb oldalon, se bal oldalon, se középen, se sehol. Van a Madách Imrének az ember tragédiájában két szín, a római és a bizánci szín. És a NER valahogy ebből a két színből rakta össze azt a színművet, ami a pofánk előtt zajlik. A kirakatba van rakva a bizánci színnek a fanatizmusa, a megszállottsága, az igaz hitűsége, széles gesztusokkal demonstrálva, és a paraván mögött ott zajlik a római szín. Tudod, ahol a luttollal csiklandozzák a gégéjüket, hogy kihányják az előző fogást, hogy el tudják fogyasztani a következőt. És tudod, hogy mibe törölték a kezüket? Hát prostituáltakba. A rabszolgák hajába. Uh-huh. Már az ilyen lakomákon. Egyébként pávatollat nyomtak le. Mert ez szebb volt. Na, mindegy. Ne na, tehát, hogy itt az van, hogy ez a kettő együtt játszik. És minél inkább öklendetes a római szín, annál fanatikusabb és megszállottabb és őrjöngőbb a bizánci szín. Hiszen annál több kompenzálni valójuk van. Most érted, le kell rombolni a bizánci szín paravánját, hogy a római szín feltáruljon, de mi van akkor, ha a magyar társadalom olyan morális állapotba jutott ez alatt, hogy már nem hasonul meg a római színnel, amikor látja ezeket, ahogyan basszák a kurváikat a jachtjaikon, csak annyit érez, hogy bassza meg, hogy ebből is kihagytak. És tiszteletet érez, tudod? És tudod, Robi, a bizánci szín már csak... A 90-es években még bukott meg politikus, mert gazdagabb volt, vagy mit tudom, sikkasztott valamit. Emlékszettem még, hogy mekkora botrány volt a tocsik ügy? Az ma zseppénz se. Zseppénz se. És mekkora botrány volt. Hogy jutott ide a magyar társadalom? Hogy jutott ide? Jó, ahogyan mindig... a béka alatt melegítik a vizet, tudod? Fokról fokra. Ez így egyből nem ment volna át. Ja. De így fokról fokra szépen megfőttünk. Aha. Ja. És ha nem az Orbánék csinálják, megcsinálta volna a Gyurcsány. Az kezdte. Igen, ő már elkezdte, csak amatőr alapvető képességek hiányoztak. Igen. Ja. Hát igen. Tudod mit? Legalább jól legyen megcsinálva, ha már utáljuk, mint a szart. Megváltoztattam a véleményemet, vissza a Zenkont. Szeretlek titeket. Jók vagytok. Szépek, erősek és fiatalok. Csak így tovább, de akkor viszont mindent bele. Áttérünk egy másik témára, egy vendéget várunk. Itt van velünk Kristóf, aki... Mit hozott nekünk Kristóf? Mivel, hogy mi a legutóbbi, vagy az azelőtti alkalommal a depersonalizációnak a pokláról beszélgettünk, ezért itt van velünk Kristóf, aki ennek az alanya, és az egyik, hát hogy úgy mondjam, egy esettanulmány tár elénk a saját történetét, hogyan vált Kristófból neurotikus, hogyan vált belőle ez a depersonalizált személy, és milyen módon tudta magát kigyógyítani ebből. Köszönöm, hogy kiúszhatom a lábad alól. Sziasztok! Szóval azért gondoltam, hogy kéne beszélgetni, azért hívtam fel a Robit, mert ugye aztán két héttel ezelőtt volt ez az apu, amin erről volt szó. Ezt akkor nem voltam itt, csak hallgattam, és miközben hallgattam, ugye is beszéltetek erről, hogy elég durván érintett, amikor azt mondtad, ugye, hogy neked életed egyik legdurvább élménye volt az a pár pillanat, amit átéltél. És hogy nem tudod elképzelni, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem kapsz kegyelmet, és benne maradsz ebben az állapotban. És hát én nem kaptam kegyelmet, amikor nekem ez volt, és ugye utána azt is mondta a fam, hogy hát, hogyha nem kapsz kegyelmet, akkor kész, vége, szétszednek a démonok, és ennyi volt. És ez eléggé szíven ütött, mert ez nem igaz, tehát ez nem így van. Szétszednek a démonok, persze, de össze is tudod rakni magadat utána, és ki tudsz belőle jönni. Hogy konkrétan ez hogy történt, és mi történt? Nagyon sokszor egyébként az ilyen, hogy a szorongásnál is, de a depersonalizációnál különösen sokszor a drog indikálja, vagy a droga a trigger, ami ugye kiváltja ezt. Az fontos, hogy nem ez okozza, csak ez indítja el ezt a folyamatot. Most az alkoholomhoz öltöztem, ez a Christiania, ez egy külön rész, aki ismeri Koppenhágában, ahol legálisak a, hát a könnyű drogok. Most számolják fel éppen. Komolyan? Azt nem tudtam. Igen, ott ki is volt írva, hogy most aki itt belép, az elhagyja az unió területét, és ott egészen más világ van. És ott vettünk füves süteményt. Nem egy nagy dolog, gondoltuk. Előtte is, tehát volt hozzá közöm, nem az volt, hogy így a semmiből lettem egy füves süteményt, de és emlékszem, még kérdeztük is ott a dílert, hogy elég egy felet megedünk? Nem, jó lesz nektek, vegyetek egyet fejenként is, az úgy jó lesz. És miután így jó, előtte nap is buli volt, meg mindent, nem voltunk túl kiavatlanok, nem aludtuk ki magunkat igazán. És miután elkezdett beütni, egy olyan érzés jött rám, ott egy parkban, Koppenhágában, hogy ki kell jutnom innen. Tehát, hogy csak azt éreztem, hogy ki kell jussak, de nem tudtam igazából, hogy honnan, hova, csak ez az érzésem volt, hogy ki kell jussak. És mondtam a barátomnak, akikkel voltunk, hogy menjünk innen ki minél erőbb. Hogy kiértünk a parkba, és rájöttem, hogy semmi nem változott, és semmi nem lett jobb. És emlékszem az érzésre, hogy egy zebrán mentem át, és konkrétan egy testen kívüli élmény. Tehát olyan volt, mintha mentem, és a testem az még ment volna tovább, én pedig így hátul maradtam volna. De ez a tested, vagy a személyed volt? Itt még csak azt éreztem, hogy valami, tehát ez egy, igazából egy ilyen, itt még nem gondolkoztam, ez az volt, hogy tényleg egy sokként értem ezt meg, és utána leültem egy padra, nem tudtam igazából se ülni, se állni, se feküdni, tehát azt éreztem, hogy valami kurvára nincsen rendben, és akkor is volt okos óra, hogy mérte a púzusomat, ez elég nagy baj volt, mert 20 perce meg sem mozdultam, ránéztem, és 185 volt a púzusom. Kicsit beszartam, és miután ez a, és mindegy, tehát ezt még követte egy, tényleg ez egy pánikroham volt gyakorlatilag, ami órákon keresztül elhúzódott. És azt hittem, hogy sose lesz vége. Tehát csak olyan gondolataim voltak, hogy ez most fogok meghalni mindjárt, vagy már meghaltam, vagy ez már a pokol, vagy a purgatórium, vagy tehát csak ilyen gondolatok. És amikor sikerült valamennyire ebből nagyjából kijönni, és másnap már a repülőtéren voltunk, és mentünk hazafelé, akkor egyszer csak így kvázi a semmiből visszazuhantam ugyanabba az állapotba, és nem igazán értettem, hogy mi történik. Majd ezek után hazamentünk, lefeküdtem aludni, aludtam egy 12 órát, felkeltem, és dettó ugyanabban az állapotban voltam, mint amit előtte éreztem. És hát itt eléggé megrémültem, hogy mégis mi lehet. Nyilván van egy erős hipohonderségem is, ami nyilván szintén szorongás alapú dolog, és elkezdtem rákeresni netten, hogy mi lehet, mert mindent gondoltam, hogy mániás depresszió, hogy skizofén lettem, hogy minden végigfutott rajtam, és nem igazán találtam semmi olyat, ami pontosan leírta volna ezt az állapotot. És találtam egy oldalon rajzok voltak ilyen művészi módon, amik különböző ilyen pszichikai rendellenességet, vagy betegséget, vagy állapotokat jelentítettek meg, és ott megláttam ezt a rajzot, hogy depersonalizáció, és mondtam, hogy ez az. És hát igazából sok mindenkinek elmeséltem ezt a dolgot, de így nyilvánosan még nem, de hát ugye te tanításod az, hogy a legnagyobb erő felvállalni a gyengeséget, ugye Robi? De amúgy ennek nincs sok köze a gyengeséghez, mert ez brutál erő kell, hogy ezt az ember ezt át tudja vészelni, tehát te is voltál ott. Tehát konkrétan olyan érzés, minthogyha... Nehéz egyébként szavakkal leírni, mint hogyha hátrébb rúgnának a saját, ahogy kinézel a szemeden, mint hogyha valahogy hátrébb kerülnél. És minden olyan, mint hogy, tehát, hogy lekapcsolódik az érzelmi összekötetés. Ez a kvázi ilyen tudományos megfejtése ennek, hogy az agynak van egy olyan funkciója, hogy amikor valami nagyon durva dolog történik, tehát egy halálközel élmény, akkor le tudja kapcsolni az érzelmi összekötetést a testeddel. Tehát mit tudom én, egy oroszlán megtámad, és éppen a lábadat rágja le, akkor olyan érzés van, hogy az nem a te lábad. És ez pillanatokra mindenkinek, ez mindenkivel előfordulhat, amit te is mesélte, hogy neked is volt, az valószínűleg azért tűnt csak fel, mert éppen szorongtál, és ezért sokkal jobban ráfókuszáltál az akkori állapotra. Tehát akkor ennek van egy evolúciós funkciója, ahogyan a pániknak is van egy evolúciós funkciója. Ez az üssés, arra a helyzetre, igen, arra a helyzetre, amikor harcolj vagy menekülj, igen. Csak ez a gomb, ez be tud ragadni. a pszichédben, és akkor rajta maradsz egy ilyen állapoton, anélkül, hogy harcolnod vagy menekülnöd kéne, és itt aztán se harcolni, se menekülni nem tudsz, mert ez ellen a démon ellen nem tudsz harcolni, mert megfoghatatlan, de menekülni se tudsz, mert mindenhova viszed magaddal. Igen, és igazából azt, hogy tehát valami nagyon-nagyon... Tehát azt, bocs, egy pillanatra, igen? Az oroszlán lerágja a lábad, és ez nem a tied. Van egy példázat a korai buddhista szövegekben. Ugye a buddhizmust előhoztam emiatt. Tehát ott tesz, hogy igen, ez nem én vagyok, igen. Nem az enyém, nem az én énem. Ez egy visszatérő formula. És egy meditációs mester mondta, hogy a depersonalizáció a megvilágosodás gonosz ikertestvére. Ellentétes a kettő, de az állapot kurvára ugyanaz. Maga az állapot. A jelentése és jelentősége más. Megbeszéltük, hogy miért. Na, van egy ilyen példázat, hogyha rablók kapnak el az erdőbe, és elevenen ketté fűrészelnek, és te a haragnak, vagy bármi ilyennek a ilyesmit érzel, akkor nem az én tanításom, vagy nem a dharma szerint. Ezt egy ilyen szélsőséges etikai valaminek magyarázták sokáig. Kurvára nem etikai. Ez erről szól. Nem én vagyok, nem az én énem. Érted? Ez erről szól. Ha elevenen ketté fűrészelnek, és kétségbeesést, haragot érzek, akkor azonos vagyok vele. Ez nem etikai. Na, ennyit akartam mondani. Igen, és igazából ezt te magadnak tartod fenn a szorongásoddal. Tehát ez a gomb, ez azért ragad be, mert te szorongsz ezen az állapoton. És ezért nem tudsz belőle igazából kimászni. A megvilágosodás gonosz ikertestvére az azt jelenti, hogy mindkét állapotban, a depersonalizációban és a megvilágosodásban is az atman, a mélyén, vagy hogy hívjam, a lélek, hívhatjuk akár így is, a szubjektum, a buddhista nem használja ezt a kifejezést, a szubjektum, aki kinéz a szemgödrödből, az leválik a személyedről, az énedről. Tehát az én külön válik a lélektől, vagy az atmantól. És ez egy közvetett bizonyíték a lélek létezésére, mert mi záródik ki az énből, ha nincs lélek? Hogy tudna, ha pusztán az én van, ahogy a materialisták tartják, akkor mi záródik ki miből? Ott kell, hogy legyen ennek az entitásnak a kettőssége, hogy az egyikből a másik kizáródhasson. Ez egy közvetett bizonyíték arra, hogy létezik az énen inneni atman, tiszta tudat, hogy szokták ezt hívni még, a léleknek hívja a nyugati ember, hogy valójában mindkét esetben szétválik ez a kettő, csak amíg az egyik esetben ez egy hosszas gyakorlatok által elsajátított készség, addig a másik esetben kiűzi a trauma, a súlyos trauma, amit közöltél a szervezeteddel, aminek nyilván van egy lelki oldala, meg nyilván van a konkrét THC-s süti, amit ettél, és ami ott és akkor úgy hatott rád, hogy gyakorlatilag kirekesztette a lelket az énből. Igen. Nekem a legnagyobb parám akkoriban, vagy az egyik, amit sokszor majdnem pánikromot kaptam, hogy ki azon való szorongás, hogy ki az, aki kinéz. Mi ez, hogy én innen belülről nézek kifelé? És hogy mi ez a perspektíva, hogy én, ha most mondjuk testen kívül élményem lenne, mert mondjuk meghaltam, és lebegek magam, akkor ott kinéz engem. És ez az ezen való gondolkodás, az a baj, hogy ebben az állapotban ezen való gondolkodás nem vezet sehova, csak pánikrohamhoz, mert egyszerűen bepörget, és ugye az a kérdés, hogy ki vagyok én, amit az ember azért feltesz magának sokszor, ez itt úgy a pofádba jön, hogy ki vagyok én a rohadt életben, mi ez az egész, és akkor elkezdtem Heideggert olvasni, gondoltam, hogy az majd segíteni fog. Na, egzisztencialista filozófia. Gratulálok. Hát kurvára nem segített. Ezért mondom. Tehát még mélyebbre. Mert abba aztán, nézd, az egzisztencializmus elvisz idáig, még csak süti se kell hozzá, tudod? Tehát bizonyos filozófiák hozzák ám a flash-t. Igen. És akkor mondtam, hogy na jó, ez így biztos, hogy nem lesz jó ez a filozófiai irányvonal. És voltak sorsszerű dolgok is, például kevés embernek mondtam el akkoriban, de elmondtam az hozzátartozik az egészhez, hogy színész vagyok, tehát hogy nekem még egy plusz stressz, hogy hát a színpadra fel kellett mennem arra, mert kitérek. De hogy beszéltem egy barátommal, aki egyébként most itt van, forgatókönyvíró, és kevés embernek mondtam el akkoriban, és mondta, hogy hát basszus, neki is ez volt körülbelül, most, hogy ahogy elmondom, 15 éve, és hogy mennyire durva, hogy akkor még nem volt internet, és nem tudott rákeresni, hogy mi ez. Ő csak megélte ezt, és egy saját módszerrel jött ki ebből az egészből. Egy jó pszichológushoz elment, tehát azért ezt ismerték. Az van, hogy nem annyira ismerik, tehát ezt önmagában így külön, hogy depersonalizáció, ezt csak tünetként szokták leírni, figyelj, mondjuk a szorongásnak, vagy a depressziónak. A Bergson, illetve hát francia volt Bergson, nevű filozófus is ír erről, például a déjà vu kapcsán. Tehát ennek azért volt valami irodalma, még ha külön erről könyvet én nem ismerek, de megjelent ez azért gondolkodóknál, meg hát Descartes-ról beszéltem a múltkor, teljesen felismerhető. Igen, azt akartam mondani, bocs, azért vettem el a Robitól a mikrofont, aztán vissza is adom neki, mert mondod, ez a ki vagyok én. Na, itt a múltkor a Robi hozta ezt a Maharishi csávót, aki szerintem szélhámos volt, de mindegy. Valamit tudott, de szélhámos volt. És akkor mondtam, hogy van egy igazi Maharishi, a Sri Ramana Maharishi. Pont igen. Aki nem volt nyugati sztárguru, nem kurt meg senkit, egy dél-indiai aszkéta volt, és egy hegylábánál élt egész életében. Loser mondja. Te, nem néztél te kőgazdag fiatalokat? Na, azaz. Na, és a Sri Ramana Maharishi mondja, hogy... Atma vicsárának nevezte ezt a módszerét, hogy mindig tedd föl azt, hogy ki vagyok én, és eltűnik az én, és eljutsz ide a izébe. Pusztán nála az ki vagyok én kérdéstől következett ez be, baszki. Vágjátok? És ez egy nagyon központ, ez neki a módszere volt. Ez a ki vagyok én, és akkor az kioltja azért az ént, a gondok, minden. És ki az, aki gondolkodik ezen, hogy ki vagyok én? Én, és akkor így, jaj. De hogy csak miután ugye ez a Heidegger nem zsákutca volt, ez a barátom ugye mondta, hogy ne a filozófiát nézzem, mert ott csak kérdések vannak, hanem a vallás, mert ott vannak válaszok is. És akkor... ajánlott egyébként pont a Maharishinak egy tanítványa, nem tudom, ismered, a Papaji, aki ezt a vonalat követi, de nála ez már ilyen nagyon... És ugye elkezdtem videókat nézni, na az még mélyebbre rugdosott a szorongásomba. Tehát ez a ne gondolj semmire. Tehát, hogy van a valóság, amit te érzékelsz, és vagy te, és az ugyanúgy nincs, mint az a valóság, mint aki gondolja. De ezt kurva sokan mondták az elmúlt több ezer év alatt, hogy ne gondolj semmire. Figyelj, minden valamire való misztika nyugaton is, nem csak keleten, annak ez a lényege, tudod? Igen. A fogalmiságon és a képzeleten való túllépés. Csak az a baj, hogy ebben az állapotban ezek rohadtul nem segítenek. Tehát, hogy ez mi... Ja, súlyosbítják. Csak hát, súlyosbítják. Hát tudom, nekem volt, hál' Istennek nem jár depersonalizációval, bár volt depersonalizációs élményem, nem is egy, de az a pánikbetegség apám halála után. És akkor elolvastam az Iván Ilics halálát. És akkor azt hozta ki. És akkor én is, természetesen a keleti filozófia, stb. És rontott rajta. Igen, ilyenkor... Rontott rajta. És ilyenkor, ami segít... Nem azért, mert szartanok... hanem mert nem vagy azon a szinten, baszki. Hát meg ebben az állapotban, tehát amit úgy hívunk, vagy úgy lehet hívni, hogy földelés. Tehát, hogy pont azok a dolgok kellenek, amik nem a szférákba visznek, hanem le. Ez lehet, tehát úgy, mint a dugó van a városban, ugye, hogy konkrétan földel való dolgozás, vissza, hogy hássál. Vissza kéne húzzon téged a testbe, mert a démon kiszedett belőle. Aha. És nem csak a testből... Most mi nem a testen kívüli élményről beszélünk, van olyan élmény is, de most nem erről van szó. Az énből. Igen. És ugye mondom, nálam még ez megtetézte azt, hogy mondjuk ez amikor így durvá megvolt, rá egy hétre tudtam, hogy van egy előadásom, amit nekem muszáj eljátszani. És hogy a tökönbe fogok én felmenni a színpadra, és eljátszani valakit, amikor még azt sem tudom, hogy én ki a tökön vagyok, érted? Tehát, hogy... hogy sikerült? Teljes pánik. És volt előtte, addig nem mondtam le előadás semmi miatt, és volt előtte egy másik előadásom, egy ilyen kisebb, amíg a Mozsár műhely, és ott azt mondtam, hogy azt nem tudom megcsinálni, és egyébként ironikus módon az Anthony Burgess-nek az Egy tenyér, ha csattanja volt, egy ilyen színpadi adaptáció, ahol ugye megkattan a főszereplő. Na mindegy. Tehát akkor elkezdtem mindenben ilyen jeleket látni, hogy most ez miért, azt lemondtam. De ezt az előadást, ezt tudtam, hogy ezt muszáj lesz megcsinálni. És hogy tényleg, amit a Robi mondott múltkor, hogy ezt hiába mondod is el bárkinek, nem érti meg senki. Tehát egy neurotikus igazából csak azt tud megérteni, akinek volt, vagy aki átesett, vagy éppen benne van. Nem lehet, egyszerűen nem lehet, amikor a neurózis beüt, akkor olyan, mint hogy ilyen köd szállna le, amit egyszerűen nem látsz ki belőle. Nem tudod elképzelni azt, hogy valaha büdös életben ez jobb lesz, és ez változni fog. Ugyanúgy, amikor jól vagy, nem tudod elképzelni, hogy vissza tudsz oda menni. Ezért nem lehet akut állapotban analízist végezni. Tehát amikor ebben a pokolban vagy, nincs lehetőséged arra, hogy rálássa a saját sorsodra, mert a sötét gondolatok mindent beárnyékolnak. Nem látod a magad sorsának, életének a realitását. Nem látod. Tehát ahhoz, hogy egy képet kapjál arról, hogy egy város hogy néz ki, föl kell menned a Citadellára. De ha felhők borítják a város, kvázi köd van, nem fogsz tudni térképet rajzolni a Citadelláról, csak napsütésben. Ezért alapból az akut neurózist kell kezelni, el kell érni valamiféle homeosztázist, hogy el lehessen kezdeni az analízist. Addig nem lehet elkezdeni az analízist. Ez is egy külön érdekes kérdés, hogy amikor kizáródik hívjuk Atmannak, kizáródik az Atman az énből, akkor kivel vagy azonos, ott abban az állapotban? Azzal, aki kizáródik, vagy azzal, ahonnan kizáródik? Amiből kizáródik? Ez is egy súlyos, egzisztenciális kérdés. Ahogy az is, hogyha nem hiszel a lélekben, vagy nem hiszel ennek a tiszta szubjektumnak a létezésében, csak az énben, akkor kipislogott ki a szemgödrödön, amikor még annyira kicsi voltál, még a bölcsőben feküdtél, hogy még nem volt fogalmad, még nem volt neved, mert neked már adtak neved, de te még nem tudtad, hogy neked neved van, még nem volt, még ott nem beszélhetünk énről, még nincs én, még nem épült föl, de valaki már kinéz. Hogyha fájdalmat érez, az a valaki már sír. Ha örül, az a valaki már nevet. Tehát akkor ki az a valaki, ha még nem épült fel az én? És erre a kérdésre a materialisták nem nagyon tudnak válaszolni. Nyilván valamiféle neuronháló funkció, vagy valami, próbálják, mindegy, adnak rá választ, bizonyíthatatlan. Ezek egyébként bizonyíthatatlan cáfol, ezek nem tudományos kérdések, mert se nem verifikálható, se nem falszifikálható. Viszont én arra tisztán emlékszem a legeslegkorábbi kisgyerekkori élményem, még óvoda előtti időszak, tehát nekem nagyon korai időszakban vannak élményeim, hogy tiszta személytelen, de ilyen kíváncsi figyelő tudat voltam. És amikor a depersonalizációs élményeim jöttek, nekem nem voltak ilyen hosszan, bár akkor teljesen előjöttek, hogy bazd meg, én így jöttem ide ebbe a világba. Nekem ez teljesen bejött. Így. Konkrétan a legdurvább időszakokban volt olyan, hogy lassan beszélnünk kéne Trianonról. Jó, azt meg elmondom, hogy lehet kijönni belőle, hogyha bárki... Várj, először azt mondd el, kérlek, igen, hogy mennyi időt töltöttél ebben. Jó. Hát a legdurvább rész az mondjuk az előadás, tehát ez ahogy ez kialakult, és mondjuk az előadásig. Tehát az volt mondjuk egy hét vagy nyolc nap. Az végig ebben az állapotban telt. És ugye végig azon szorongtam, hogy tudom megcsinálni ezt az előadást. Itt volt olyan, belenéztem a tükörbe, és ez nem jó szó, hogy nem ismered meg magad, mert tudod, hogy te vagy, de nem érzed, ez érthető? Tehát, hogy nehéz elképzelni. Tudod, hogy a te kezed, de nem érzed. Olyan, mintha egy ilyen számítógépes játékban lennél, vagy mintha... Ez egy emberi kéz. Valakinek a keze, akit úgy hívnak, hogy Kristóf, de hogy az én lennék... És itt nincs meg az az azonosság élmény, ami amúgy természetes. Ezt múltkor mondtad, hogy nem te vagy, hanem egy férfi. Azt tudod, hogy miben van ez az egy férfi? A trónok harca. Az arcváltás. És ez is érdekes analógia ez, mert hát, hogy akkor lehetsz mindenki, hogyha nem vagy senki. És akkor úgy hivatkozol magadra, hogy egy férfi. Igen. Szóval, hogy az nagyon az egy hét, és amikor az előadáson ott álltam, tehát úgy, hogy azért azt az előadást is már nagyon sokszor, meg az életemben tényleg sokszor álltam a színpadon, és sose voltam izgulós, meg semmi. Ott úgy álltam a takarásban, annál az előadásnál, mintha még a büdös életben nem lettem volna a színpadon. A mély rettenet, a hideg verejték, hogy mi fog történni. Kimegyek a színpadra, és nem tudom, hogy meg tudok-e szólalni, el tudok-e mondani egy sort, ott ül 500 ember, ott vannak a kollégák, mi fog történni. És fizettek. Sok pénzt fizettek érte, igen. És amikor szerencsére ez egy olyan előadás volt, ami tényleg sokat ment már, és kimentem, és az automatizmus elkezdte vinni a dolgot, és éreztem, hogy sikerül, hogy tudom. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy a színészet az végül is egy ilyesmi, ez egy ego elvesztés. Tehát hogy egyrészt ahhoz, hogy felmenj a színpadra, kell az ego, mert hogy kell az önbizalom, kell az, hogy de hogy jó színész legyél, az el kell veszel az egódat, és valaki mássá kell válnod. És ez a gondolat, és ez, hogy ment az előadás, ez olyan, szerotoni löketet adott, vagy nem tudom, hogy kijöttem egyszer csak az állapotból. És szerintem ez egy ilyen kvázi sok terápiaként, vagy ilyenfajta kognitív terápiaként működött, de utána szépen ez, ahogy a szorongásnak van egy ilyen természet, ezt nyilván Robi is ismeri, ez egy ilyen hullám természetű dolog. Tehát, hogy nagyon szar jobb lesz, egy darabig jobb, aztán visszajön. Megint nem ugyanoda, ahol a legelején volt, az alá egy kicsit, de aztán ezt csinálja, és így szépen így múlik el. És ez ami ténylegesen elmúlt, az ugye másfél év. És hogyan gyógyítottad ki magad? És igen, tehát ez, amikor ott ebben az állapotban keresgéltem mindent, hogy mi segített, beszéltem pszichiáterekkel, el is mentem, tényleg mindent megpróbáltam, mondom, az advait, a bölcsességeket, minden. Amit találtam végül, az egy srácnak egy könyve kvázi, egy ír filmrendező gyerek, aki szintén átélte ezt, de neki nagyon-nagyon durva szinten. Ő 2 évet volt ebben, úgyhogy ha kiment a lakásból, akkor pánikrohamot kapott. És ő gyógyszert is szeret, ő mindent, tehát terápián vett, és semmi nem segített, és ő maga kidolgozott egy kognitív terápiát, és tudom, hogy fam neked a kognitív terápia, az ilyen ördögtől való dolog, de hidd el, hogyha valaki egy ilyen durva mély neurózisban van, akkor bármi jó, ami segít. Tehát, hogy ha... Nem engedheti meg magának a kulturális averziók luxusát. Meggyőztetek. És ennek az a lényege gyakorlatilag, csak gyorsan összefoglalva, hogy ami egyébként egyszerűen hangzik, de kurva nehéz, hogy rakd magadat flóba. Tehát olyan helyzeteket teremts, amiben elveszejted önmagad, és pont érdekes, hogy akkor tud visszagravitálni ez az átnám, vagy amit te mondasz, hogy amikor észreveszed, hogy nézel egy filmet mondjuk, és kurva jó, és azt veszed észre, hogy az meg 10 perce nem gondoltam semmire, csak a filmben voltam, és a filmet néztem, és rájössz, hogy és ebben a 10 percben nem is szorongtam, és nem is gondoltam a depersonalizációmra. És ezeket a, csak ugye az a kurva nehéz, hogy ne gondolj egy rózsaszín elefántra, ugye, akkor rögtön egy rózsaszín elefántra gondolsz. Tehát bármilyen szinten az, hogy én legyőzöm a szorongásom, én harcolok ellen, ezek nem jók, mert azzal erősíted, hanem el kell fogadni. Az is egy idő volt, hogy elfogadtam, hogy ez van, mert az elején ugye a tagadás megy, hogy nem, ez el fog múlni, mindjárt, holnap lefekszem, holnap már jobb lesz. És elfogadod azt, hogy ez van, és engeded, hogy menjen. És ez a szorongósoknak a jelmondat, ez a feel the fear and do it anyway. Tehát, hogy bármennyire is szorul érzed magad, menj oda, és vegyél részt az emberi színjátékban, ahogy ugye fogalmaztál akkor, és az agyad szépen megtanulja azt, hogy nem kell félni, nem kell fenntartani ezt az állapotot. De ez eleinte kurva nehéz, aztán szépen jobb lesz. Tehát, hogy ez a módszer, de le van írva konkrétan egyébként, hogyha bárki ebben van, vagy keressen meg, elmondom, hogy mi ez a könyv, szerintem kibaszott hatásos. De mi a címe? DP Manual. Tehát, mint egy ilyen használati utasítás ehhez a depersonalizációhoz. És konkrétan leírja, hogy mit csinálj. Például az egyik, amit én sose tudtam igazán megcsinálni, hogy, és ez is rohadt fontos, hogy amikor felkelsz reggel, bármi, hogyha magadtól keltél fel, vagy ébresztő óra, azonnal kelj fel, és ne aludj vissza. Mert hogy ezt tudja belőni az alvási mintázatodat, tehát hogyha ez a szundit benyomjuk meg, ez a lehető legrosszabbat teszi például. Ez kurva nehéz. Például, ami nagyon meglepő, és a szorongásnak rohadtul nem tesz jót, az mondjuk a kávé. Azt tudtad? Robi, neked te hogy voltál, amikor te szorongtál? Te itted a kávét? Én nem kávézom, tehát nekem ilyen, ez így nem került képbe a kávé. Aha. Azóta se, az előtt se, úgyhogy na, az például iszonyat meg tudja adom. Na mindegy, és akkor leírja szépen, hogy mik ezek a módszerek, amivel gyakorlatilag bele tudsz kerülni ebbe a flow állapotba, és nyilván a testeddel is, tehát a sport, az, hogy miket teszel, ezek is rohadt fontosak. És várja, még megmutatom ezt, amit elhoztam, mert... Kérlek, mutasd meg a képedet. Igen, mert festek is, és ebben az állapotomban, ez ugye 4 éve volt, festettem, tehát ez elég... Akkor festettem. Elég beszédes, azt hiszem. Aha, és mit kell a két szeméről tudnunk? Melyikük melyik? Mind a kettő én vagyok. Igen, de melyikük, igen. Melyikük az éned, és melyikük az Atman? Vagy kizáródott ki melyikből? Én úgy gondolom, hogy akkoriban ez voltam én. Tehát aki ott van benne, és nem tudja, hogy mégis honnan néz ki, és ki ő, és mi ő. Hát... Igen, akkor ez volna a lélek, és ez pedig? Ez pedig az, ami a valód, vagy ami... Uh-huh. Ami igazából a fizikai tested, uh-huh. Vagy amit te gondolsz arról, hogy... Én azt hittem, ez egy ilyen medszívó csávó. Ilyen sebek is vannak, meg izé. De jó. Nagyon jó. Ja, szóval, hogy ez azért beszédes. Hát, szerintem. Kedves Kristóf, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. De megvan. Erre, barátom, erre legjobb út az egyenes. Idéztem egy filmből. Igen. Van, eszembe jutott egy nagyon jó, megvilágító erejű tanmese, amelyben a szarvasbogár megpillantja az ezerlábút, és azt mondja az ezerlábúnak, hogy te ezerlábú! Hát ez valami eszméletlen, amit a lábaiddal művelsz. Az összes 1000 lábad szinkronban mozog. Hát ez valami elképesztő. Hogy a faszba csinálod ezt? Mire az 1000 lábú így rácsodálkozott, hogy tényleg? És abban a kurva pillanatban az összes lába keresztbe állt, és az 1000 lábú felborult, és már nem tudott az 1000 lábával koordinálni. Ez ennek az állapotnak, meg ennek a neurózisnak egy ilyen megvilágító erejű tanítás. Ez inkább az, amit írok arról a könyvembe, szól, hogy a tudatosság leblokkol. Ha minél... visszacsatolsz, de a neurózis az így működik. De a hétköznapi mivel, hogy szorongsz, is így működik, mivel, Robi. Hogy szorongsz, ezért aztán a szorongásra figyelsz, ami által a figyelmed fölerősíti a szorongásod, igen. Ami által még inkább képtelen vagy arra, hogy kilépj ebből, és hogy befelé figyelj. Na most addig, ameddig az 1000 lábú el volt a faszom tudja, hogy mivel Heideggerrel, nem volt semmi probléma a járásával. Mert automatikusan ment. Mert működött, mert önfeledten tudsz jól működni. És abban a pillanatban, hogy elkezdett kontrollálni azt a működést, ami önfeledten amúgy automatizmus, abban a pillanatban rád jön a görcs. És a neurózisból, amiről beszélt az imént a Kristóf, hogy flowba kell kerülni. Ez azt jelenti, hogy próbálj meg nem figyelni az 1000 lábadra, és az 1000 lábad elkezd működni. Örülök, hogy olvastad a Céljainkon túl című könyvet, mert az egész erről szól. Mindent, amit tudok tőled, tanultam. Na, szóval érted, én ezek kurvasokat... Na, az leges, leghitelesebb könyvem, mert világéletemben görcsös csávú voltam, és szorongós, tehát az hiteles. Figyelj, több is hiteles, de inkább a tanultság van. Figyelj, de mindenben így van, nem csak a neurózisban, Robi. Jól akarod magad érezni. Ha nagyon jól akarod magad érezni, kurvára nem fogod magad jól érezni. Figyelj, ezt egyébként mérik. Kísérleti pszichológusok foglalkoznak vele, érted? Ez a bizonyos ironikus... Na, mindegy. Ironikus ellenhatás. Hát én ennek fordítottam, effekt vagy process. De mindegy, most, jobb az, hogy el... Figyelj, és egy sportolót megkérdezel, hogy akkor sikerül-e neki, ha végig görcsösen akarja, tudod? japán szamurájok az Edo korszakban, akik elkezdték leírni ezt a kard filozófiáját. Mindegyik mondja, hogy ha kardodra figyelsz, levágnak. Ha az ellenségre, levágnak. Ha bárhol megakad a tudatod, akár az ellenséget kardján, akár az ellenséget gondolatain, akár az ellenséget mozdulatain, akár a saját kardján, levágnak. Automatikusan kell menni, mondja, mint ahogy a labda a vizen. Nem a Csíkszentmihályi találta ki a flót. Én azért nem szerettem őt sokáig, mert az meg 500 ezer ilyen régi irodalomba találkoztam vele. Aztán megváltoztattam a véleményem, végülis újra fölfedezte. Világos. Még egy valami eszembe jutott arról, amit a Kristóf itt mondott. Azt mondta, hogy a színészet az tulajdonképpen ez az elegótlanodás. Hogy az ember igenis levedli az énjét, és felvesz valami mást. Két típusú ez színészet egy bizonyos van. Fajta típusú színészet. Színészeknek egy bizonyos fajtája így működik, és tényleg így lényegül át abba a karakterbe, amit játszik. Ilyen például ennek a nagymestere a Daniel Day-Lewis, akinek szinte nem is lehet azonosítani a vonásait, mert ahány szerepben láttad, annyiféleképpen emlékszel Daniel Day-Lewisra. Ki is Daniel Day-Lewis a színész? És ezzel kapcsolatban mindenki bizonytalan. Valamilyen szerepéből ugrik be. De van a másfajta, és ez egy másik technika, és szintén érvényes Latinovics, technika. Latinovics, aki mindig Latinovics. Igen, az egónak a felfejlesztése, és épp az ellenkező művelet, akkorára duzzasztása az egónak, amely mint egy magába integrálja azt a szerepet, és a Latinovics minden szerepében Latinovics volt, és a Latinovicságot alkalmazta arra a figurára, vagy arra a szerepre, amit eljátszott. És az is kurva erős tudott lenni. A Kern András is ilyen. A Kern András bármilyen szerepben láttad, az Kern András. A Kern Andrást láttad. Hogy nem bizonytalanodsz el, mint a Daniel Day-Lewisnál, hogy ki is az a Kern András. Nagyon erős karakter. Nagyon sajátos vonásokkal. Al Pacino ugyanez. Igen. Robert De Niro. Hát, nem, a Robert De Niroban megvan az átváltozási. Neki meg taxisofőr kurvája más, igen, mint más. A bűöngő bika, igen, persze. Igen. De például az Glenn Close az szintén átváltozó, igen, nem? Igen. Figyelj, a Meryl Streep öreg zsidó rabbit is eljátszotta Angyalok Amerikában. Igen. Öreg férfi. Meryl Streep, bazd meg. Igen. Én föl se ismertem. De apácát eljátszik, meg ezt a drogos, szét kokainozott, kiégett színésznőt. Ja. Képeslapok a szakadékból. Azt hittem a gyomok között. Ott egy alkoholista. Ott egy alkoholista hajléktalan. Ja, ja, ja. Jó, a Meryl Streep az tényleg bármit is. Ő átváltozó művész. Igen. Egyébként az Edward Norton. Az is ilyen átváltozó művész. Messze a kopasz. Figyelj, csak az amerikai históriában vagy három különböző arca van. Érted? Na, legbelső félelem. Ott láthatod a jeleneten belül átváltozni. Ja, ja, ja, ja, ja. Tehát igen. De mind a kettő kitermel egyébként kurva jókat. Ez a poém. Igen, igen, igen, igen. Na, kimaxoltuk. Igen, de valahogy azt érzem mégis, hogy az, aki az egóját fejleszti fel, és azt alkalmazza a karakterre, az inkább mester, az, aki meg átváltozik, az meg inkább zseni. Aha, igen, igen. Van a mester, és van a zseni. Igen, abszolút. Azt hiszem. Ja, ja, ja. Na, figyelj, folytatnám a Gitch-el. Ugye, múltkor mondtam, egészségedre, múltkor mondtam, hogy Hanvas Béla írja az öt géniuszba, amit a Robi magyar nótának mondott, de valójában cigányzene, és ebből szeretnék részleteket felolvasni, aztán beszélünk erről. Az egész egyébként nekem úgy jött, hogy ilyen fiatal srácok, meg talán csajok, Ilyen másnaposan Balaton, már nem is tudom, Zamárdin láttak a vasútállomáson egy szobrot. És a szoborra rá volt írva, hogy magyar fájdalom, egy mesztelen csávó ilyen izével, egy lepedővel ilyen fogja a fejét. És egy nagyon rossz, ilyen kínrímes vers, aminek az volt a lényege, hogy magyarnak kell lenni ahhoz, hogy az ember tudja, mi az a fájdalom. Nekem rögtön előjött, hogy hát ez ilyen tipikus 30-as évekbeli ilyen hortista gics. így ez az ezer éves fájdalom, ez a bal sors, akit régen... Egy akadémista... Akadémista allegórikus szobor. Ez egy iskola volt, akkorra már inkább a gics kategória. És akkor ott ezek persze rögtön oj, nekem is fáj a fejem, bazd meg, nekem is. Én kurva viccesnek tartottam, kiposztoltam, hát azt a cunamit a jobber ismerőseimtől. Ezeket falhoz kéne vágni. Ezek mocskok. Itt nem lesz még egyszer 18 meg 19 patkányforradalom. Folyamatosan vitában voltam, aztán kurvára elfáradtam. Majd a csávó, mert hogy ez egy Trianon emlékmű. Rá se volt írva, bazd meg. Mert ha még ráírták volna, hogy a trianoni békediktátum, akkor az ember, hát igen, az tényleg egy nagy tragédiánk. Akármilyen szaraszobor, hagyjuk ezt, tényleg ízléstelen, de rá se. Magyar fájdalom, tudod. Kártékony a üzenete, mert én utálom a kollektív neurózist. Sokszor elmondtam, hogy ha zsidó lennék, biztos, hogy nem mennék bele a holokauszt izébe, traumába. Tudod, gyűlölöm ezt a kollektív, saját magával baszik ki, aki ezt csinálja. Ez nem azt jelenti, hogy a mártírokra ne emlékezzünk tisztelettel, vagy ne legyen ez egy emlék, ez nem ezt jelenti, de ebbe a folyamatos balsors, akit én ezt nem tartom jónak. És másrészt meg a szobor maga, hát szar. Tudod, ez a kurzus konjunktúra szobor a 30-as évekből. Én ezt se bontatnám le, mert gyűlölöm, amikor szobrokat lebontanak, utálom a Talibánt és utálom a Vókot. De mondjuk inkább egy múzeumban vagy szoborkertbe tenném, és nem oda a Zamárdi állomás. De a Zamárdi állomás érte, tehát a sok bulizós ott megy, és magyar fájdalom, és mindegyik másnaposan bazd meg bebaszva fejfájással, hát rögtön arra gondolnak. És hát ezek ugyanazok a bolsevik packányok. Azt a csávó, aki ezt kiposztolta, az ráadásul ilyen nackó gyerek még a tetejében megnéztem. A kárpátai magyarok jogfosztásáról posztolt ki korábban, mint ezt a szobort. És nem tudta, hogy ez egy Trianon szobor, érted? De már rögtön én se tudtam, magyar fájdalom. Hát az úgy lehet, mondom, én arra gondoltam, hogy ez az örök magyar fájdalom, érted? Hát, bazd meg! És akkor ugye eszembe jutott, hogy ez a hamvas, tudod? Tehát amit ír az öt géniuszban, mindjárt meg is keresem. Tudod, a múltkor beszéltünk erről a cigányzenéről. Te mondtad, hát ő egyértelműen cigányzenének nevezi. Igen, ő így hívja, de a magyar nótát érti alatta. Igen. De nem az autentikus cigány népzenét érti alatta. Így van. Most bezzeg nem találom, bassza meg, az előbb még itt volt, csak becsukódott a A véredben van a showbiznisz, bazd meg. Hogy érzed ezt? Én csak próbálok tanulni igen, tőled. Igen, tényleg. Várjál, hogy is mondjuk, témánk van bőven. Ennyi fért mai műsorunkba. Undorító. De jó, egyébként kurva jó. Ez a témánk van bőven, és ennyi fért mai műsorunkba. Ez egyébként az én méltó mantra izéhez a kőgazdag fiatalokhoz. Na, valljuk be. A Kristófhoz már kevésbé. Na figyelj, azt mondja, a nemesség pusztulását az a zene kíséri, hosszú, csak részleteket olvasok, melynek keletkezése homályos, de jelen szerepét valószínűleg az utóbbi 200 év alatt érte el. Csak azt tudjuk, hogy a lovagi kaszt enyészete ezzel a zenével összefügg. Annyira nincsen benne semmi szépség, semmi őszinte szomorúság, semmi megrendítő és komoly, annyira nem menthető és nem igazolható benne semmi, annyira nem kelt egyebet, mint félelmet és irtózatot és utálatot. És akkor, ugye, neked ez tetszik, mi? Azt mondja, hogy nem szabad összetéveszteni még a gicssel sem, írja. Hát ez aztán azt mondja, a gics az, amikor a szerző rossz hiszeműsége találkozik a hallgató alacsony rendűségével. Ezért a gics városi jelenség, és csak a civilizáltságnak bizonyos fokán jelenik meg, vagy lehetséges. A cigányzene édeskés vinnyogása és cifra érzelgése a nép és a nép valódi zenéje közé ékelődött, és az újabb népdalkutatás érve és tényei ellenére ezen a helyen maradt. Sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy a zenei hagyomány kizárólag az ő birtokába van. Generációk tönkretett ízlése már kitart mellette. Azt mondja, hogy a inferioritása nem határozható meg. A zenének mámor nélkül nincs értelme, a cigányzenében azonban nincs mámor, hanem szégyenletes öntetszelgés a leghígabb és legfeslettebb züllöttségben. Zeneit annyi, mint duhajnak lenni, és tökrészegnek lenni, és elaljasodni. Végeredményben amuzikális, és főképpen a botfülük zenéje, stb. Az émeítő kicsapongás egy neme, ahogy általában a gentry züllések idején, az átdorbézolt éjszakák után hajnalban a kicsapongás részegségében kulminált. Nem mulatságra ösztönöz, hanem fesletségre, nem mámorra, hanem alvilági ájultságra. És akkor ezt még így, nem a zene évezredes magasabb tudásával, hanem alattomosan sündörgő vigyorgással és nyálas nyekergéssel olyan emberi lényeket, akik nem tudnak másképpen kimúlni. Szóval ez egyébként, de bírod a hamvast, nézd, szóval tanultál egyébként tőle ilyen geciskedést, na, valljuk be. Na mindegy, és akkor ezt még hosszasan ragozza, és akkor azt mondja, hogy, és most itt jön a lényeg, a hitvány és ledér zenének végzetes hatásáról Platón nem hiába beszél. A cigányzene, na és akkor ez a tulajdonképpeni lényeg, átitatta a parlamenti beszédeket fellengző és nyúló szólamaival, az akadémiai szónoklatokat, áthatott csak nem minden közéleti mozzanatot, ahol a nép és a nemzet sorsa szóba került, a hírlapok vezércikkeit. De ez még a kisebb baj lett volna. A cigányzene ripacs pátosza megmérgezte a színészetet, és kulisszahasogató stílus teremtett, és olyan festészetet, mint amilyen Székely Bertalané, részben még Munkácsié is, azért ez már itt kemény, pedig ez a múlt ábrázolására paradigmatikus. Nincs cigányzenébb mű, mint a Dobozi, vagy az Egrinők, vagy a Hunyadi László búcsúja, de cigányzenés a síralomházban is. A köztereken álló szobrok cigányzenés pózban gesztikulálnak. És az ember tudja, hogy amit így ábrázolnak, abból egy szó sem igaz. Szemtelen érzelgés és arcátlan pátosz. Aki közelről látta, tudomást szerzett arról, hogy egy pusztuló korszak mennyi mocskot vet fel, és azt, ami egy nép életében a legfontosabb, miképpen szennyezik be. Ez az agonizáló nemesség szakrilégiuma. Tehát ugye itt a gentry, az már a nemesség, haldokló nemesség, ami szentséget gyaláz. És ez a zene beleszövődött a költészet legfinomabb szöveteibe, és a múlt század második felében az egyetlen arany kivételével minden költészet rejtett muzsikája az a cigányzene lett. Az emberben az a félelmetes gyanú ébredt föl, hogy amit ez a költészet hazafiasnak és nemzetinek és magyarnak nevez, éppen olyan észbontó hazudozás, mint a cigányzene maga és ismeretlen gonosztevők merénylete. Az új század elején a láthatatlan hatás úgy szólván kizárólagos lett. A finomultabb ízlés számára rémületté vált, ha bárhol és bárki kiejtette ezt a szót, hogy magyar vagy nemzet, nép vagy haza. Nem Samueli Tibor írta. Nem is egy Lipsi. Hanem egy olyan ember, akit egyébként jobboldali gondolkodónak lehet nevezni, és akit kitelepítettek meg segédmunkás volt. Van az a fogalom, hogy érzelem, meg van az a fogalom, amit itt az imént a Hanvas Béla alkalmazott, ahogy felolvastad, az érzelgés. Milyen viszonyban áll az érzelgés az érzelemmel? És van ennek egy párja, a szenvedés, és az ahhoz tartozó... Szenvelgés. Szenvelgés. És ide tartozik az a... az a nóta, hogy ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Erről már beszéltünk korábban. Beszéltünk, de ez politikai tartalmi. Gondolom... Szenvedni jó. Ízlelgessük egy kicsit ezt. Szenvedni jó. Az, akinek szenvedni jó, az tényleg szenved? Nem egyértelmű. Mert ha tényleg szenvedne, talán nem lenne jó. Lehet, hogy ő igazán szenveleg. Hogy ő valójában ezzel a szenvedéssel tulajdonképpen együtt tud élni. Sőt, erre a szenvedésre hivatkozva ő neki tervei vannak. Neki tervei vannak ezzel a szenvedéssel. Attól szenvelgés. Mint ahogy neki valami rejtett szándéka, vagy motivációja, vagy belső mozzanata van az érzelgéssel, amitől az nem érzelem. És ez a belső mozzanat, ez el van rejtve. Ez fosztja ki az érzelmet, és teszi érzelgéssé. Ez fosztja ki a szenvedést, és teszi szenvelgéssé. Nem ezt állította a NER a hazaszeretet helyére? Ezeket az üres, dagályos pózokat, amiknek a mélyén valami el nem ismert bűn van, vagy valami el nem számolt vétség, vagy a múlttal való szembe nem nézésnek a ravaszdisága? Nem. Nem. Az a poén, hogy nem. Ez a szenvelgős, ez, amit a Hanvas ír, ez a monarchia és a Horthy korszak. A NER-nél a röhögés, a cinizmus, még ez se komoly. Tudod, mi a NER meg a Horthy korszak közti különbség? Mind a cigányzene meg a mulatós közt. Érted, amit mondok? De én... Múltkor megállapítottuk, hogy van különbség még a között is. Te megállapítottad a különbséget, hogy a mulatós nem olyan azért, mint a magyar nóta. Lehet még mi, Hanvas, ha hallaná mulatóst, lehet, hogy revidálná részlegesen ezeket a sorait. De mi van akkor, hogyha az egyik a paraván, a másik meg az, amit a paraván elrejt? Mi van akkor, hogyha... Ez a rendszer hordoz bizonyos mértékű... Mint ahogy a Bizánc meg a Róma? Mint ahogy a zsinóros ment el, meg a Gucci. Az. Pont úgy. És mi van akkor, hogyha a zsinóros mente, az a Horthy korszaknak a Hanvas által is megidézett dagályos, külsőséges póza, és a mögötte húzódó Gucci, a mögötte húzódó férgesült... tudod, pávatollal a GG-jét csiklandozó... Nihilista, dekadens és nihilista. Emberellenes. Igen, igen. Züllöttség, mély züllöttség, az pedig egy másik rétege ennek, mint ahogy a NER is a hortizmus látszatával függönyzi el a saját férgesült, és most jön a kulcs szó, liberalizmusát. Igen. Liberalizmusát. Igen. Mélységes liberalizmusát, ami, tudod, vannak bizonyos területek, ahol nem lehet elfüggönyözni, ahol nem lehet maszkolni. Ilyen az egykulcsos adó. Nem tudod úgy maszkolni az egykulcsos adót, hogy két kulcsos legyen, vagy három kulcsos. Az gazdasági liberalizmus. Az egy gazdasági... liberalizmus. De leleplez valamit, bazd meg. Igen. Azt fejezi ki, hogy valójában egy olyan kérdésben, ahol ha lehetne ezt is magyar nótával, meg dagályos hortista pózokkal, meg a magyar fájdalom emlékművével maszkolni, el lenne az is maszkolva. De az egykulcsos adó bassza meg, az egy olyan dolog, hogy vagy egy kulcsos, vagy kettő, ha egy kulcsos, akkor az jó a tőkének, de nem lehet két kulcsosnak láttatni az egykulcsosat. Akkor erre szolgál egy csomó minden. Legyen rezsicsökkentés, és akkor nem lesz szó az egykulcsosról, és akkor a rezsicsökkentés elmaszkolja az egykulcsos adórendszert, és ez a gondoskodó, védett társadalom, ahogyan ők fogalmaznak, ezzel természetesen Soros György nyílt társadalom alapítványával feleselnek. De ugyanakkor megidézik a kádárista paternalizmust. De nem valódi paternalizmus. Mert maszk. Mert aha. Maszk. Amögött ott van a liberalizmusuk, amik ők valójában, amik eredetileg voltak, amikor még Soros György tanította őket a világra. Térdre csúhások. Így. Ezt ki mondta? Valami Orbán Viktor, egy hazátlan, antiklerikális, őskommunista, Samueli Tiborista. Na, amikor az ilyenek följönnek, ilyen viták mennek az oldalamon, akkor mondják a jobberek, hogy nem változhat az ember. Hát dehogy nem. Érted? Én is változtam. Tehát voltam igen. Én. Csak tudod, ha változott volna, akkor talán nem egykulcsos lenne az adórendszer. Ha változott volna, ha nem lenne liberális. Tudod, lehet változni, csak annak a jeleit kéne látnunk. Tudod, de csak a maszkot látjuk, bazd meg. Nem a tényleges jeleit ennek, hát legalább az adórendszernek változnia kéne, hogyha nem liberális. Hát azért ez egy eléggé jól azonosítható definíciója annak, hogy valaki liberális-e. Hány kulcsos adót akarsz, bazd meg? Minél több, annál baloldalibb vagy, bazd meg. Minél kevesebb, annál liberálisabb. Nem? Igen. Ezt nem lehet elmaszkolni. Igen. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy ne erről beszéljünk a rezsicsökkentésről. Na, védjük a déli határt. De Robi, azért igazságtalan vagy, mert a gazdasági liberalizmus is csak ezeken a területeken jelenik meg, mondjuk, hogy van a nyugatellenesség, de azért kiviszik a pénzüket, meg a gyerekeiket nyugaton tanítják. Nem Moszkvába, vagy Pekingbe? Globalisták, bazd meg! Na, globalisták! Igen, tehát, na, viszont az kétségtelen, hogy szabad verseny sincs. Tehát azért ebbenek nem liberálisok. Nem. Hogyha az ő tőkefelhalmozásukat fenyegetné a piac, hogy azon a téren nem. Tehát azért nincs piac se. Nem, abban azon nincs láthatatlan kéz. Abban az értelemben... Laissez-faire kapitalizmus, nincs. Nem, mert hát ilyen értelemben meg etatisták. Tehát ebben az értelemben minden, meg... Minden, tehát nem tudjuk meghatározni. A hibrid az tényleg jó volt a Filippovtól, hogy az meg hibrid az keverék. Na, érted? Vegyes. Na. De ő úgy értette, honnan a jót de ő úgy és értette a hibridet, de ő úgy értette a hibridet, hogy nem lehet rámondani, hogy demokrácia, de nem lehet rámondani, hogy diktatúra. Hanem ennek a kettőnek világos, a hibride. Világos, de még másban is hibrid. Igen. A Filippov így értette. Másban is hibrid. Na de visszatérve a pákosztos meg a izére. Én kurvára elgondolkoztam ezen a Trianonon, tudod? Jó, egyébként elgondolkoztam, basszus, hát ebben nevelkedtem, tehát, mert az anya tejjel jött ez a Trianon trauma, érted? Tehát én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága velünk történt. Hát ilyen, aztán ez azért relációba ilyen könyveket került. Olvastam. Hát nem jutott eszembe, hogy az örmények, akiktől mindent elvettek, meg kiirtotta. A zsidókat nem említjük, ők a világ urai nekik izé. De hogy mit tudom én, tehát csak kurdok, örmény. Európában írek, balti népek, lengyelek. Minden negyedik lengyel meghalt a második világháborúban. Minden harmadik litván. Tudod, tehát azért voltak azért más szenvedés történetek. Na ilyenkor jön az, de a miénk a legfájdalmasabb, mert mindenkinek magára, saját nemzetére kell gondolni. Ebben is van logika. Egyébként ez is elfogadható, hogy a saját nemzetem fájdalma elsősorban a legfontosabb, hogy a saját családomnak a problémái a legfontosabbak. Oké. Viszont, hogyha így lenne, akkor ugye, figyelj, adva van egy súlyos történelmi probléma. Történt egy igazságtalan békeszerződés, a osztrák-magyar monarchiát az Antant felosztotta. Szétszette, felosztotta. Ezen belül a magyar királyságot szétszabdalták, felosztották. Hozzátartozik persze az igazsághoz, most a történelmet hagyjuk, ott is sok helyen vérzik a nemzeti mítosz, de a mítoszt nem bántjuk, mert a mítosznak egyébként megvan a funkciója. De ugye a velünk sorsközösségbe élő népek, hát nem akartak velünk tovább élni, ez is kétségtelen. Egyik se. Talán a ruszinoknál nem volt valódi irredentizmus, meg a dunántúli sváboknál, bácskai dunántúli sváboknál, a többi az nagyon nem akart. A tragédia ugye nem maga a történelmi Magyarország felosztása, persze az is traumatikus nyilván, de meg, hát korábban is felosztották Magyarországot párszor, a monarchián belül is, meg a török alatt is, stb. Stb. Hanem az, hogy kint rekedt egy csomó magyar, etnikai magyar. A magyar etnikumból kint rekedt egy csomó. Na most nyilván, ugye, mit csináljunk? A Horthy korszakban beszéltünk a múltkor, az egyetlen igazi projekt volt, amiben mindenki hitt, és minden annak volt alárendelve, a területi revízió. Ez elúszott, megbuktunk, elvesztünk, háborút elvesztettük, még három falut külön lecsatoltak, nem csak visszaelcsatolták a visszaszerzett területeket, és ott Pozsony védelme kapcsán három pici falut, ott Moson, akárhol. Mit tehetünk akkor ilyenkor? Érted? Siránkozzunk, és menjünk bele a kollektív depresszióba. Üzenjünk hadat. Nem járható út. Én egyetlen egy, ha ez tényleg komoly lenne ma, jelen pillanatban 2023-ban, hogy Trianonért valamiféle kompenzáció, és segíteni a határon túli magyarokat, akkor én egy dolgot tudok elképzelni, olyasmit, mint amit Kicsibe a Kassai Lajos csinál. A Kicsibe az idézőjelbe, tehát nem egy nagy politikai szintpadon, hogy a magyar kultúrát, az echte magyar kultúrát, vagy a magyar találmányokat népszerűsíti, és nagy sikerként könyvelte el, hogy a románok elmentek lovasíjászni. Tudod? És ha mondjuk a magyar trendi lenne, Klebersberg Kuno valami ilyesmit mondott, hogy Kárpát-medencei kultúrfölény. Tudod? Hogy mondjuk fölfedez, annyira trendik lennénk, vagy jó fejek, vagy divat lenne magyarnak lenni, vagy magyar dolgokkal foglalkozni, mint például a japán dolgokkal, tudod? Akik elvesztették be az meg a világháborút, és kaptak még két atombombát egyedül a világtörténelem. És nézd meg, hogy a japán kultúra mit kivívott azóta. Milyen hódító útra indult. A gagyi kultúra is persze, de az is hozzátartozik, meg a magas kultúra is, tudod? És ezen érzettem, érted, hogy mondjuk olyan dolgokat nyomatni, hogy mi bazd meg itt jó trendik vagyunk, és akkor a román, meg a szlovák, meg a szerb felfedező, hogy hát nekem egyik nagyanyám magyar volt, és milyen kurva jó. Vagy elkezdek magyarul tanulni, vagy ide járok, vagy bazd meg magyar filmeket nézek, magyar zenét hallgatok, lovasíjászkodok, meg a faszom tudja, ilyesmi, tudod? Egy ilyet, és mellette gazdasági kapcsolatokat egy csomót. De nem úgy, hogy Mészáros Lőrinc fölvásárolja a Kárpát-medencét, mert azon én azt olyan talmi dolognak tartom. Tudod? Ilyesmibe tudom elképzelni. A másik út meg az, hogy hát bazd meg hergelem a érzelmeken, élősködök, mert ebből élek. Tudod? És leszarom, hogy mi lesz holnap. Leszarom, hogy majd a határon túli magyarokon fog csattanni az ostor, hogyha esetleg a buli nem sikerülne, mint ahogy egyébként a jobboldal buliai a magyar történelemben soha a büdös életben nem sikerültek. Az az igazság. Leszarom az érzelmeket, kurva könnyű fölgerjeszteni és uszítani, tudod? Meg sírva vigadni. Ez kurva könnyű, mindenki, én is hajlok az ilyenre. Mindenki hajlik az ilyenre, tudod? Főleg, hogyha valós sérelmek vannak még a tetejébe. Meg ott is vannak ilyen köcsögök a szomszédok. Hajjaj, hogy a faszba nem lennének, bazd meg, román nacionalisták. Hát állatok, érted? Szóval... Érted, amit mondok? Tehát, hogy ez nem... És ez, bár, egy utolsó mondat, ezzel nem azt mondom, hogy köcsögöljünk be a kisantant országainak, és mindenbe bokát csattogtassunk, és mi mindenbe engedjünk, mert az se vezet sehova, az meg a gyengeség jele, tudod? Annak idején a rendszerváltáskor tisztán emlékszem beszélgetésre, Tamás Gáspár Miklós, valaki még harmadik, meg a Fekete Gyula, Petőfi kutató volt, egy kommunista, ilyen népies, nemzeti kommunista író, beszélgettek, és mondja a Fekete, hogy jaj, a román nacionalizmust inkább, tehát hogy ne hergeljük őket tovább, és akkor a TGM, aki nem is egy nacionalista, akkor se volt az, így mondja, hogy azokat, tehát ebbe nem lehet belemenni a határon túli magyar, hogy ne hergeljük a román nacionalistákat, bazd meg. Hát azok akkor is utálni fognak minket, hogyha a világ legjobb feje, a nackó, bazd meg, érted? Tehát az fölösleges ebbe belemenni. Tehát ezzel én nem azt akarom mondani, hogy mondjuk a külhoni környező népek nacionalizmusának eleget kéne tenni. Szó nincs róla. Hanem egy más stratégiát és egy más taktikát, ha tényleg fontos Trianon. Csak tudod, az az igazság, hogy egyre inkább azt hiszem, hogy nem. Csak bizonyos max kis körökbe már. Hát akkor, ha jól értem, itt húzódik a törésvonala te analízised alapján. A Kassai Lajos meg a jelen Orbán rendszer identitáspolitikája között. Hát, aha. Igen. Hogy amíg a Kassai az legyárt egy hungarikumot, amely hungarikumot vonzóvá tesz. Igen. És igen. Amikor jönnek igen. A románok lovasíjászni, akkor a Kassai büszke, és elbüszkélkedik azzal, hogy románok jönnek, hogy a és magyar a magyar kultúrát akarják elsajátítani. Offenzív a magyar kultúra, nem defenzív. Tudod? Hát, hogy éppen terjesztjük. Terjesztjük, és terjeszkedünk. És akkor ezzel szemben áll a NER-nek ez a külhoni magyarok nyomorúságán élősködő hergelése. Jó, rövid távú politikai haszon a remélyben. Rövid távú politikai haszon így van. Azért legyünk igazságosak, tehát most oké, hogy a NER nem szeretjük, de mit tudom én, támogatnak ott jó ügyeket is, magyar színházakat. Persze, megvan az ára, tudod, aki ad kalácsot, az ad tanácsot a népi mondás szerint, mert Böjte Csaba, stb. Támogatnak ott különböző ügyeket, de nem lehet, hogy azért csak annak támogatnak, ugye megvan az ára. De nem lehet, hogy azért támogatnak ott különböző ügyeket, és lépnek fel így, mert azok a külhoni magyarok szavaznak is 4 évenként, és azok a szavazatok azok... Ezt mondom, hogy megvan az ára. Igen. Igen. Igen. Csak úgy gondolom, hogy ez nem oldja meg a Trianon de hogy problémát. De hogy itt a valójában a probléma az megint csak a márai féle felvetés nyomán a hazának meg az államnak az összetévesztése. Igen. De erre az összetévesztésre, erre a félreértésre itt egy egész rendszer épül. Tudod, ha ellenzed azt, amit a magyar állam tesz, akkor a hazátlan vagy, akkor a haza érdekei ellen szólsz, kivéve természetesen, amikor Gyurcsány meg Bajnai vezeti az országot, hiszen akkor meg épp ellenkezőleg van. Tehát akkor viszont, ha egyet értesz velük, akkor vagy hazátlan. Akkor rosszul is mondod, basszus, nem a haza meg az állam van összekeverve, hanem a haza meg egy párt. Meg egy kurzus. Arra gondoltam, tehát egy igen, politikai... Igen, de most már 13 éve pártállam van. Most a pártállamban ez most már a haza és az állam összetévesztése, mert a párt az állammal egy. Tehát ez 2010 előtt ennek különbségtételnek volt jelentősége, 2010 óta nincs. A csoportérdek közérdekké való kiszínezése. Ez egyébként a politikában egyetemes és gyakori. Csak fokozatai vannak, meg finomsági, meg durvasági formá... Na, fokozatai. Na, igen, kész. Tehát, meg fajtái, de ez egy nagyon gyakori. Na, itt először is az van, hogy van egy családi érdek. Ez a Orbán család. Ez van áthamisítva kurzus érdekké, a jobboldali kurzus érdekévé. A jobboldali kurzus érdekének azért szerintem ne azonosítsuk be azt, hogy Grófó a király. Esetleg. Most én nem a jobboldal nevében akarom megfogalmazni, mert hát hogyan is, érted? De hát azért ennyit talán konyítok a jobboldalhoz is, meg a Grófóhoz is. Hogy azért az meg ne legyen a király a jobboldalon. Vagy az ne a jobboldal legyen, ahol a király. A Grófó. Tehát a Orbán családnak a közvetlen gazdasági érdeke, amiben természetesen Mészáros is, mint a szomszéd, meg mint a sógor, meg a Koma, meg a Tiborc, meg a... Familiáris. Igen, a nagy család van átmaszkírozva kurzus érdekké. A kurzus érdek pedig át van maszkírozva nemzeti érdekké. Tehát ez egy kétszeres hamisítás, ami itt lezajlott. Hát nemhogy nem nemzeti érdek, de még csak nem is kurzus érdek, és amikor ezzel konfrontálod a jobboldali kurzushoz kötődő magyarokat, akkor azt mondják, hogy jaj, hát most a Grófót meg kell vallani, mert hát a cigányok sokan vannak, meg amúgy is úgy szavaznak ránk, hogyha a Grófó a király. És érted, meg van magyarázva. Meg van magyarázva az akceptálhatatlan, az elfogadhatatlan. Valami, aminek nem csak a Hanvas Bélai értelemben nem lenne szabad így lenni. Értem. Hanem az, akár az Orbán Viktor értelemben, ha az komolyan lenne véve. Akkor tulajdonképpen, ugye ha már használjuk ezt a képedet, hogy külsőleg Bizánc, belsőleg az üllött Róma, Nyugat-Róma, külsőleg a zsinóros mente, belsőleg meg a Gucci táska, akkor ebben az értelemben külsőleg az a magyar, akinek fáj Trianon, belsőleg az a magyar, aki szereti Orbán Viktort. Ez így pontos. Na, ez így pontos. Értem. Mert hogy valójában nem a nemzet... Nem az Orbán Viktor tartozik a nemzethez, hiszen ez azt jelenteni, hogy Orbán Viktor rossz napjain nem nemzeti politikát folytat. Ez ugye elképzelhetetlen. Tehát a nemzet tartozik Orbán Viktorhoz, a nemzet rossz napjain nem eléggé orbánista. Ugye? Tehát ez a nemzet tud bal lábbal kelni, Orbán nem tud. Az Orbán az mindig a nemzet. A nemzet? Hát sajnos nem mindig az Orbán, de már dolgozunk rajta. Rogán minisztériumában. Ugye? Szerintem figyelj, te azért egy ilyen mítikus félistent faragsz a doktor miniszterelnök úrból. Azért vajuk. Tényleg én vagyok? Szintem, te bizony. Szóval, nélkülem. Igen. Te, figyelj! És egyébként neked, tudom, Trianonról, amikor régebben beszélgettünk, te mindig mondtad, hogy Aponyi Albert, meg mit tudom én, de tudod, az akkor volt. És mi mindig csak történelmi távlatokról beszéltünk. Szerinted kompenzálható itt bármi is? Hát amit az előbb elmondtam, az lehetne egy kulturális nemzetstratégia. És annak különböző taktikái. Ha a dolog tényleg fontos lenne, és lenne annyi pici kollektivizmus. De én attól tartok, hogy egyéni érdekek vannak. Meg csoportérdekek. És nem magyar vagy nemzeti kollektivizmus. Ezt csak mondják, hogy... Mert a magyar társadalom kurvára atomizált. És az az igazság, hogy már a Kádár korszakban az volt. Figyelj, nekem a láncfűrész kinyílt a zsebembe, amikor az erdélyeket lerománozták. Én erre emlékszem. Még a 90-es években is, tudod, román. Román. Jó, de ez nagyon primitív. Ennyire de ez nagyon primitív ez volt dolog a magyar volt. Társadalom ez nagy része. Nem. Nem, ez soha nem volt. Elfelejtették, Robi. Nem, ez nem volt. Elcsőcselékesedett a Kádár korszakban a magyar társadalom. Voltak ilyen hangok. Én hozzám is eljutottak. De ezt a kulturált középosztály... Most volt, nem a... volt olyan? Igen, szerintem volt. Nevezzük az értelmiségnek, jó? Vagy érted? Ezt a kultúrát tisztelő emberek, liberálisok és jobboldaliak, nemzetiek, mind primitívségnek tartották. Nem az volt a mondás rá, hogy ezek hazátlanok, meg nemzetárulók, meg ilyenek, hanem hogy ez ilyen sötét primitívség, aljadék primitívség. És ez egy megvetett státusz, vagy gondolkodás volt, vagy vélemény, vagy nem is vélemény, bazd meg. Ez olyan volt, mint amikor köpsz egyet. Uh-huh. Tudod, valahol, ahol amúgy nem szokás köpni. Gyakori tudod, volt... mondjuk a, tudod, kicsit olyan volt, mint belehugyozni a szentelt víztartóba. Érted? Olyan volt az erdélyi magyarokat lerománozni. Na most mondok érted? Nem volt akceptálható, és nem volt a, tudod, nem úgy volt, hogy voltak a liberálisok, és azok azt mondták, hogy hát azért ebben van igazság. Nem. Ez nem, ez, és tudod, nem az volt, hogy az ilyeneket megbélyegezték, hogy ezek hazátlanok, értem. Hanem annyi volt, hogy ez ilyen sötét primitívség, és kész. Olyasfajta sötét primitívség, mint nem váltani alsónadrágot. Na, ilyesmi. Értem, Robi, értem. Nem értek veled egyet. Értelmiségi körökbe így volt. Liberális értelmiségi körökbe is, hozzátenném. Még az erdélyi magyarok mellett későbbi SZDSZ-es értelmiségiek is tömegével írtak alá. Még 88-ban, 89-ben. Figyelj, a helyzet, amit te most elmondtál, sokkal rosszabb volt. Ugyanis, akik lerománozták az erdélyi magyarokat, azoknak a többsége nem gyűlöletből tette. Hanem mert tényleg nem tudta, hogy Erdélyben magyarok laknak. Annyira kimosódott a 40 év alatt, tabu volt ez a téma, hogy Trianon. Figyelj, Erdély, maga az, hogy Erdély ez a szó, nagyon csak a történelem könyvekben volt benne, mert ott hát muszáj volt. Mondok valamit. A 60-as évek végén az iparterv, ha jól tudom, az egy ilyen műszaki, ilyen mérnökök, ilyen építészeknek volt ilyen kiállító termük. És ott megjelent az underground is. Mond neked ez a név valamit, hogy Erdély Miklós. Egy avantgárd, hát ilyen kicsit filozófus, író, költő, filmrendező volt. A filmjei alatt ilyen kísérleti filmeket képzelj el. Mit tudom, a Tiszaeszlári Vérvád Perről még a szocializmusban csinált egy játékfilmet, és a Csendőrt a Rajk László játszotta, a szamizdatos Rajk László, érted? Egy fekete-fehér film. Az Erdély Miklós egy legenda volt azokban a körökben. 86-ban halt meg rákba. Én még hallottam őt beszélni. Kibaszott jó dolgokat is csinált, meg olyat is, amitől te agyfaszt kapnál. Tehát ezt az elvont, amit te szélhámosságnak tartasz, de közben meg kurva jó gondolatokat, foglalkozott keleti filozófiával, stb. Na, és csináltak egy plakátot, ott azt hiszem az ipartervnél, és az Erdély Miklós feküdt hason a földön így. És kurva nagy betűkkel rá volt írva, hogy Erdély. Poénkodtak. Tudod, egy fekvő emberi alak a földön, hason, és Erdély. Mert az Erdély Miklós feküdt ott, és ezzel indokolták, de egyértelmű volt a cucc, be is tiltották. Tudod? És ezeknek az éveknek, évtizedeknek meglett az eredménye. Az erdélyek románok. Bazd meg, én olyan sok embertől hallottam a 80-as, még a 90-es éveken, nem volt bennük az erdélyek elleni ellenszenv, gyűlölet, semmi. Hát azok románok, hát Romániából jöttek. Besenyő család, érted? Az egész magyar társadalom. Besenyő antibácsi meg, Margit, meg ezek, bazd meg. Tényleg, ez volt a magyar társadalom. Változott ez bármit? Változott. Romlott egy más irányba, bazd meg. Aha, ja. Én hallottam a Makovec Imrét, eljött a Makovec Imre az egyetemünkre előadást tartani. A Lárost a Lárokról, igen, a Lárról, jó, meg a Besenyő akkor családról. És akkor ő a Besenyő családban nem ezt a szatírát látta, ezt a magyar társadalmat illető szatírát, meg egyébként a Besenyő családnak volt még egy rétege. Ezek archetípusok voltak, archetipikusak voltak. A Lár egyszer el is magyarázta, hogy a négy elemnek felel meg a négy szereplő. És melyikük a tűzelem, melyikük a vízelem, ja, a földelem, és ebben ráadásul nem is poénkodott. És igen, nem. Hanem, hogy ezek ilyen archetipikusak. Tehát, hogy az kurva jól össze lett rakva az a Besenyő család. És ez a sérelmi magyarság, amelyik vadászik a sérelmekre, mert a sérelmeiből rakja össze a saját identitását. Ez fejeződött ki ott a Makovec Imrének az előadásában. Eszem ágában nincsen letagadni, vagy akár elvitatni, vagy relativizálni a Makovec Imrének az építészeti nagyságát, meg a művészeti nagyságát. De ott és akkor a Makovec Imre azt magyarázta, hogy ő nem tudja, hogy ezt a Besenyő családot meddig tűri még a magyar nép, de reméli, hogy már nem sokáig. Jó, egyébként egy zseniális építész. Én nagyon szeretem az épületei, de ez rettenetes korlátoltságról tesz tanúbizonyságot. Igen. De azért kétségtelen, hogy a Besenyő család, most túl azon, hogy poén, azért tényleg azt a szörnyű állapotot mutatta, amiben a magyar társadalom leledzett. Tudod, és akkor jöttek be a valóságsók, és ott nézték a kocsmába, hogy igen, basznak, csak a Makovec az nem úgy látta, hogy ez konfrontálja a magyarságot az állapotával, hanem úgy látta, hogy ez mintaként van állítva a magyarság elé. Vagy, hogy ez egy gúnyrajz a magyarságról. De hát bassza meg, ha magára ismer, talán találó, talán kijózanító, talán lehetőség arra, hogy változzon, nem? Jobb lenne, ha nem lenne? Mert ha nem konfrontálódna vele a magyarság, akkor az nem lenne igaz többé? nem teljesülne, tudod? Süllyesszük el, folytsuk el a tudásunkat erre vonatkozóan. Ne vegyünk tudomást a válságról, és a válság megszűnik, vélelmezte Szmakovec Imre akkor. Aki egyébként a magyar Gaudi, hát nem kell elvitatni azt, abszolút, hogy mekkora nagyság az építészet abszolút terén. Abszolút, abszolút. De semmi sem abszolút. Ahogyan a Makovecnek a zsenialitása sem abszolút, lásd a Besenyő család megítélésére vonatkozóan. Böngészek egy verses kötetet, 90-es évek eleje. 4 kötetet adott ki magánkiadásba, Katona Lászlónak hívták. Ennek az a cím, hogy Magyarul legyünk európaiak, hazafias és etikus költemények. Én már akkor ezt felfedeztem évtizedekkel ezelőtt, és nagy izét, nagy kultuszát csináltam. Ő ilyen nemzeti fűszapoéta. Homofób versek vannak benne, ilyen istenes etikus versek, hazafias versek, irredenta versek, kicsit antiszemita versek. Sajnos a kedvenc versem az Ember a cigány is, az nincs ebbe. Azt a van, de legalább cím, tudod, magyarul legyünk európaiak. Tehát ahhoz képest, ami ma zajlik, magyarul legyünk Kipcsakok, bazd meg. Bár még itt tartanánk. Na ez a tér magadhoz, édes hazám, meg milyen régen jó volt, amikor a csendőrök ott a faluba jártak, és csönd volt, és akkor ő gyerekként segítette a csendőröket, hogy hol van kutyaugatás, bazd meg, és akkor oda mentek, és megdicsérték, és ezt megverselte. Mert ha megjön... Eszenciális a csávó, mindenkinek ajánlom. Figyelj, mondok pár verset. Na, figyelj. A zsidó kérdés magja. 1993. március hó. Mint ember az embert, őket is szeretem. Becsületes zsidót versben már dicsértem. De sajnos egy részük spekuláns, elnyomó, magyart leigázót hűen kiszolgáló. Nem feledhetjük el, hogy Habsburgok alatt, mint kónok és svarcok szolgálták azokat. Ők adták Kumbélát, népnyúzó Rákosit, 40 évig hűen szolgálták a Ruszkit. Én nem elfogultan akarok beszélni, de az igazságot napfényre kell hozni. Miért nem bántja a nép a svábot, horvátot? Mert ők, mint a magyar, szorgalmas munkások. Majd, ha a zsidók is működnek bányáknál, és számarányuk szerint esztergapadoknál, ha vezetés, csalás helyett majd dolgoznak, úgy a néptől ők is megbecsülést kapnak. Jóindulatúan csak azt javasolom én, landesmannok ne gúnyolják az én hazám népét. Hát itt a rímelés már kicsit bicsaklik. Ideje, hogy végre magukba szálljanak, és hamis vádakkal nekünk ne ártsanak. Ne hazudozzon a világot becsapva, ki palesztin népét tartja eltiporva. Ősei hitének ma a romjain ül, térjen meg Istenhez, mert nagyon megszégyenül. Na most, ami nincs benne, ez az Ember a cigány is. Várjál, ez valahogy úgy van, várjál. Ember a cigány is, de nem dolgos fajta, naplopás csalást kedveli a rasztja. Ember a cigány is, fekete a bőre, de ha nem dolgozik, nincs biztos jövője. Ember a cigány is, van kiket kedvelünk, zenész és építő, az, ami emberünk. Az utolsó versz a kurva jó volt, mert nem rímelt, várja, vagy így volt, hogy ember a cigány is, kell, hogy ember legyen, tanuljon dolgozni, hogy tovább fejlődjön. Erre tisztán emlékszem. Na jó van, ez volt az Apu azért iszik, mert a sírsz.